Ez a BB Rádió, és ha azt gondolnátok, hogy ma már nem gyártanak jó zenét, akkor itt egy bizonyíték, hogy de! De ez valami öreg csóka, úgy hívják, hogy Dee Snider. Hát ez a Twisted Sisters. Ja, ez az? Persze. Ez volt az nem énekes? Hogyne. Azt életben nem jöttem volna rá. De, ez ő. Akkoriban nagyon csúnya volt. Neked a nagy kedvenced a Albert Gonna Take It, ugye az a csengő az, hangod. Nem, nekem a I Wanna Rock a csengő. Ja, igaz. De az a SpongeBob miatt. Nem, de mindegy. De a kiváló SpongeBob mozifilmben egyébként ez bent van ez a dal, és hiszem a SpongeBob gitározik, és egy kicsit át van a szöveg valószínű. Hát én ilyeneket nézek különben titokban. SpongeBob rajzfilmeket. Meg néztünk Mr. Olympiát is. Igen, de még visszakanyarodva ehhez, mit akartam erről mondani? Ja igen, hogy ez egy baromi jó zene, Dee Snidernek az új American albuma, Made, és American Made című szám, ugye azt mondjuk el azért, tehát azt keressétek meg, mert ez bizony jó. Meg is lepődtünk, és hát egy olvasó küldte, hogy hívják? Krisztiánnak hívják. Küldött valami mást is, de most eddig jutottunk egyelőre, hogy ezt bejátszottuk nektek. És akkor volt egy Mr. Olympia. Ja, egyébként elfejtettem bemutatni a jelenlévő szereplőket. Bodó Imi nincs itt, de majd mindig mondom, hogy csirkeris.hu, és akkor olyan, hogy itt lenne. Úgyhogy most csak Hurka van meg én. Ennek egyébként van, aki ennek örül. Mert mindig van. Elnyomunk téged állítólag, és akkor közbeszélünk. Pedig aztán a Mr. Olympián tudtál beszélni eleget van. Ugye volt Mr. Olympia éjszakája, de volt még egy dolog, ahol nem beszéltünk különösebben, viszont álltunk a sorban, és erről mindenképpen kell beszélni, hogy volt egy Birodalom visszavág retro party, és van még egy nagyon lényeges dolog, ha ez már felmerült, és ugye attól tartok, hogy megint fogunk Star Wars-ról beszélni. Muszáj. Mert meghalt. Vannak események. Gary Kurtz, sajnos. Igen. És Gary Kurtzot nagyjából senki nem tudja, hogy kicsoda. Hát csak volt a producer a 4-nél, meg az 5-nél. Igen, tehát az első és a második rész, hát a 77 és 80-ban. Amikor jó volt a cucc, ő volt a producer, és ugye itt megosztanak a vélemények, hogy Gary Kurtznek mi köze volt ez az egészhez. Hát szerintem, hogy a Csillagok háború és a Birodalom visszavág után, mielőtt a Jedi visszatér, amiben Gary Kurtz már nem volt bent, az tökéletesen elárulja azt, hogy Gary Kurtz mit tett hozzá ehhez a történethez. És ugye Gary Kurtz nem volt benne az előzmény trilógiában is. Egy Howard Kaza, nem tudom milyen nevű producerre lett tőle cserélve, és nem itt eszem a neve rendesen. De van neki egy fia, aki írta a szólót, ha jól tudom, vagy igen? Részben írta a szólót, valami ilyesmi. Várjál, az nem pedig nem a forgatókönyvíróval kevered össze? De lehet. De biztos. De az a fia, Gary Kurtznak, nem? Nem. A másik forgatókönyvíróval kevered össze, aki írta a Birodalom visszavág forgatókönyvét, és a Last Jedi nevű forgatókönyvet is írta. Azért én megégetném. És nagyon sok mindent ír, de ugye őt pont arra gondolunk, hogy ez a forgatókönyvíró, akinek az Istenek nem itt eszembe a neve, ez nagyon ciki. Lawrence Kasdannek a fia. Igen, Lawrence vagy Kasdanről ő volt az igen, is? Igen. Vagy mindegy. Lawrence Kasdanről beszélünk. Igen, összekevertem tényleg. Szóval ő nem Gary Kurtz. Gary Kurtz igen, producer. Igen. Ugye a producer az két dolgot csinál. Tehát a producer szó szerint az a film gyártója. Tehát az nem a rendező. De ezt hogy kell elképzelni, hogy ő mit csinál a gyakorlatban? Ezt úgy kell elképzelni, hogy a gyakorlatban ő szerzi a lóvét. Ez az egyik. Igen. A másik, hogy ő beleszól valamennyire, hogy milyen legyen az a film. Nyilván. Tehát ugye a rendező az, aki a filmet kreatíve kitalálja, a forgatókönyvíró az, aki megírja a sztorit olyan formában, hogy ezt filmre lehessen vinni. A rendező az, aki gyakorlatilag a filmet valamilyen formában kitalálja, de ugye mindenki mindenkivel összedolgozik, tehát a rendező és az operatőr fogják kitalálni az, hogy milyen beállítások lesznek, meg ilyesmi. A forgatókönyvíró és a rendező fogják kitalálni a sztorit, a rendező és a producer fogják együtt meghatározni, milyen lesz a film. De az a lényeg, hogy van többféle típusú producer is, van olyan producer, aki semmit nem csinál, de van olyan producer, ez egyébként az executive producer elméletileg. Az, aki semmit nem csinál. Ami azért érdekes, mert az executive producer pont az egy olyan producer kéne, hogy legyen, aki pont ugye executive, végrehajtó producer, aki benne van a dologban, de én azt hiszem, hogy ez fordítva van. Hát lehet, hogy ő a check aláírását hajtja végre. Hát nagyjából ez így szokott lenni, igen. Tehát az igazi producer az azért a kezenyomát rajta viseli a film, fogalmazzunk úgy. És hát Gary Kurtz... Például Kathleen Kennedy kezenyomát viseli magán a 7 és bizony, a 8. Bizony. Tehát mondhatnánk azt is, hogy Kathleen Kennedy ideológiáját magán viseli, de az a lényeg, hogy Gary Kurtz nagyon régóta dolgozott Lucasszal. Hát nem is azt, hogy nagyon régóta, hanem ugye Lucasnak olyan túl sok filme nem volt előtte, hát volt kettő. De az American Graffiti meg a THX 1138, és talán azon, már abban azon is. Nem dolgoztak együtt. Abban nem volt még? Szerintem ott még nem. Szerintem nem a Graffiti-től, és aztán utána a Star Wars 1-2, tehát a 4-5. Igen, és hát ugye kreatív nézeteltérések lettek, aztán a Birodalom visszavág után, amikor is Lucas rájött, hogy sokkal több pénzt keres a merchandising-gel, ezért nekiállt a filmet a merchandising felé programozni. Hozzáteszem, azt mondják, hogy ehhez köze volt a Frigyládának is, hogy akkor írta meg a Frigyláda című kalandfilmet, ugye? Amit aztán Spielberg rendezett. Igen, az elveszett Frigyláda fosztogatói. Szintén Harrison Fordel. Igen. A földön típusú. És állítólag az is olyan szinten hatott Lucasra, hogy egy olyan felismerés volt neki, hogy ő inkább ezt a kicsit vidámabb tónusú kalandfilmet akarta csinálni, és nem akart elmenni drámába, és ugye a Csillagok háborúja nem feltétlenül egy vidám film. Ennél egy sötétebb tónusú dolog lett a Birodalom visszavág, és állítólag ugyanebben a szellembe folytatott volna a Jedi visszatér, és akkor jött Lucas egy szép vastag filctollal, és megoldotta a kérdést, és csinált belőle egy ilyen könnyed, szórakoztató, egész családnak eladható mozit, és elméletileg Han Solo meghalt volna, de állítólag a Lucasnak tulajdonítják azt a mondást, nem tudok beszélni most éppen, hogy hát egy halott Han Solo-t azt nem lehet eladni játékfiguraként. Hát, mondjuk tényleg nem. Hát igen, tehát ez az a lényeg, hogy felülírta a biznisz, sajnos, a filmet, és állítólag ez volt az a nézetkülönbség, ami miatt aztán szétváltak. Howard Kazanjiannek hívták azt az embert, aki volt a Kurtz utódja. Állítólag Gary Kurtz úgy tudta meg, hogy ki van rúgva, hogy bement, hogy na, kezdjük a munkát, és akkor Kazanjian azt mondta neki, hogy hát te már ebben nem vagy ám benne. És akkor Kurtz hazament, és állítólag azt mondta neki, hogy az erő legyen veled. Tehát állítólag nem volt vele rossz hiszemű ezután sem, aha, hanem ő drukkolt neki, hogy hogy összejön. De a Jedi visszatér kétségkívül sokkal rosszabb. Tehát ugye szoktam emlegetni, hogy ez a nagyon nagy legenda ezzel a 9 filmmel kapcsolatban, ez most még csak 8, az valójában 2 film csak. Mert az előzmény trilógiát se tudta Lucas megcsinálni. Hát az előzmény trilógia az kifejezetten nem sikerült. Az kifejezetten szar, de hát... Lucas rendezett. De hát ugye van. Csak az elsőt rendezte. Nem csak az elsőt? Nem, mindet ő rendezte. Nem volt ott más rendezőképben. Ja, hát mindegy. Szóval azért kellett volna neki egy jó rendező, meg egy jó író, és akkor az ő vízióját ők megcsinálták volna, de Lucasnak ennél nagyon volt az egója. Tehát ez annyira szimbiózis volt azért ez az ügy, tehát Lucas is kellett ehhez a történethez, csak ugye egyértelmű. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy kicsit ez olyan, mint a főzés. Tehát lehet, hogy azt mondom, hogy megkóstolva körrit önmagában az marha szar lesz, de amikor rárakod a húsra a körrit, akkor ugye az ízek összejönnek. De egy kicsit az ilyen történet, mert ugye látjuk, hogy Lucas mit tudott alakítani Kurtz nélkül, de Kurtz se alakított azért túl sokat Lucas nélkül, tehát volt neki egy-két filmje, nem tudom, te Sötét Kristályt látod, ez itt tulajdonképpen egy ilyen bábfilm. Nagyon rosszul hangzik. Nem hát tudom, Jim Hensonnal és Frank Oz-zal, tehát ugye mechanikus Yoda, animatronics-nak hívták talán ezt a rendszert, egy ilyen technikával készült bábfilmet képzel el. Nem hiszem, hogy egy nagyon nagy dolog. Nem tudom, hogy láttam ezt egyáltalán, lehet, hogy túlságosan gyerekeknek való, ezért nem láttam. Tehát neki már ilyen nagyon nagy dolgai ilyet után nem voltak. Hát de Lucasnak sem, szóval, hogy így szépen kiegészítették egymást. Jó, mondjuk a Star Wars filmjei azért Lucasnak anyagilag mindenképpen sikeresek voltak, de hogy nem voltak olyan elsőkörűen jók. Hát meg anyagilag nem voltak annyira sikeresek, mint az első két rész, az kicsit. Világos, de azért a Jedi visszatér is tarolt, az előzmény trilógia is úgy vitt minden. Hát jó, csak nem tudom az arányok. Tehát a 11 millióból készült Csillagok háborúja hozott 500 millió dollárt. Az baromi sok pénz. Jó, de az ugye alacsony költségvetés is volt relatíve. Annyit nem annyira, de viszonylag. Tehát ilyen közepes. De hát de az alacsonynak számít. Az a 11 millió dollár az alacsonynak számít. Tehát az nem egy blockbuster költségvetés volt. Főleg nem egy ilyen típusú film, ez már akkor sem. És hát ott sok, egyébként ez Körsznek az érdem, hogy meglett a Lé nyilván, mert ott komoly gondok voltak. Igen, ő volt az, aki egyengedte a dolgokat a stúdióval, mert a stúdió az valami kegyetlenül ki akarta rúgni Lucast a rágba. Hát vagy igen. Valami ilyesmi mendemondákat lehet hallani, meg hogy ő adta azt a zseniális tanácsot Lucasnak. Most itt kinyomoztam. Melyik zseniális tanácsot? Hát azt, hogy tulajdonképpen a stúdiót kevésbé érdekli, hogyha túlmész a költségvetésen, mint az, hogyha nem vagy kész időre. Úgyhogy nyugodtan költsél 3-szor annyit, csak legyél kész időre, és akkor nem rúgnak ki. Hát hozzáteszem, igazad van egyébként, az American Graffiti volt az első. Tehát ők ebben a három filmben dolgoztak együtt, és még két filmje volt egyébként utána Gary Kurtznek is, és ennyi. Ennyi a történet. Volt még egy Rick McCallum nevű csóka, ő is producer volt. Őt nem tudom ki. Ha jól emlékszem. De ő nem halt meg szerintem. Nem. Hát, vagy lehet, hogy már 78 ebben. Éves volt Gary Kurtz. Hát az már öreg. 78 volt, hát nem volt. Ott már nem lepődünk meg semmin. Én azt hiszem rákban halt meg, de ez most teljesen lényegtelen ebben a történetben. Nagyon tehetséges embernek tartották, és egyébként állítólag nagyon szerette a stáb, nagyon szerettek vele dolgozni. Azt mondták, hogy olyan volt, amikor ők szétmentek Lucasszal, mint amikor így szülők elválnak. Állítólag olyan volt a sztori. Olyan rossz érzés volt a szereplőknek. Na mindegy, hát sajnos... Hát Gary Kurtz meghalt, úgy néz ki. Ez egy rossz hír, de ő... Az erő legyen vele. Igen, az erő legyen vele, és én azt hiszem, hogy bár valaki ezzel vitatkozik, vagy nem így gondolja, de én nekem olyan megérzésem van, hogy az, amit például én a Star Wars dologban szeretek, vagy Csillagok háborújában, az szerintem az ő volt. Hát jó részben, de nem csak. Tehát azért nem véletlen az, hogy arról nagyon sokat beszélnek, hogy igen, Lucas de mondom, mindenféle mitológiai történeteket tanulmányozott, okay, meg archetípusokat gyártott. Az oké, csak ebből ugye Kurtz volt az egyik, aki segített ebből kiszedni a lényeget, megosztózni. De mondom, tehát egy hozzá. Dolgot nézzünk meg. Van két film, aztán van egy harmadik, a Jedi visszatér, az már nem az. Tehát az már egyértelműen nem az. Az már azért meg se közelíti az első két részt. Pont azért, mert el van barmolva effektíve, látszik, hogy kismaci, meg ilyenek, nagyon kett volna kismaci bele. Az megvan, hogy bukik lettek volna, csak nem találtak elég magas embert. Nem, csak ez volt a szempont. Lehet, de nem csak ez volt állítólag bukikat akartak. Hallottam én is ezt a sztorit, de én inkább sokkal reálisabbnak tartom, hogy itt már nagyon figyeltek arra, hogy most mennyi játékot fognak eladni, mert Birodalom visszavágnál kiderült, hogy háromszor annyi a lóvé. De egyébként van egy dolog, azt talán te se tudtad. Na. Ez baromi érdekes történet, és ebbe is benne van Gary Kurtz, hogy a Csillagok háborúja az valójában nem lett volna. Egyszerűen egy Lucas egy Flash Gordon filmet akart csinálni. Ezt tudtad? Tudtam, hogy a Flash Gordonból is merített, de nem, nem ez tudtam, a lényeg, hogy merített, akart. Hanem azt akart csinálni, csak a jogok nem jöttek össze. És tudod, mi a vicces? Tehát nem kapta meg a jogokat, ezért kellett fejleszteni egy saját sztorit. Ebben az a vicc, hogy a 80-as vagy talán 80 után, mindegy 80-as években készült Flash Gordon film, az meg rengeteget lopott a Star Warsból. Igen. Igen, ez egy nagyon nagy paradoxon. Egyébként baromi rossz az. Kegyetlen rossz, de egyébként érdemes megnézni, tehát... Hát abban egyetlen egy lényege van, az, hogy, vagy lényeg van benne, hogy a Queen csinált a zenét. Ja, igen. Flash! Bár az sem olyan jó. Tehát nem, azért az elég fájdalmas zene. A Queennek azért vannak fájdalmas dolgai, tehát azt... Hát például, hogy a Freddy Buzi, bár az pont kevésbé érdekes, nem tudtuk de... akkor még, nem tudtuk akkor még, meg nem vettük le, lehet, hogy ez most így utólag látszik, de vannak a Queennek nagyon jó dolgai, például az ilyen parasztrok számok, mint a Fat Bottom Girls, az megvan? Szerintem játszottuk rádióban. Az majdnem biztos, hogy nem Freddy írta egyébként. Hát az szinte tudni, hogy nem Freddy írta. Meg azért vannak a Fat Bottom Girls-ökre indult be. Hát igen, de nem is az, hanem maga a stílus miatt. Tehát az egy nagyon-nagyon paraszt rock, nagyon fasz egyébként. De az kurva jó. Játszottuk ezt már rádióban? Szerintem igen, de bármikor berakhatjuk megint, mert még az is lehet, hogy az fog most jönni, majd csak figyeljetek. Aztán hát ugye még voltak egyéb dolgok, de voltak számomra egy-két egészen szörnyű is. Az nem tudom, mire gondolsz. Hát most nem az I Want to Break Free-re gondolok. Mert na, az még ugye elmegy. Biztos, hogy Freddy volt. Az biztos, hogy Freddy volt. Az a klipet is ő találta ki, ami hogy nőíró elból a költözhatát. Attól a kliptől egyébként így nettó rám ír a hány inger, de amúgy a szám maga az oké. Okay. A szám az rendben nekem van. Nekem nem tud ártalmatlan poénnak lenni, amikor egy férfi nőnek öltözik. Én ezt nem tudom értékelni a nagyon vicces amerikai filmekbe se egyébként. Hát én semminek nem tudom értékelni igazából, szóval ez nehéz ügy. Nem tudom, láttam-e olyat, hogy egy férfi nőnek öltözött, és nem gondoltam azt, hogy ez nagyon szar. De szerintem nem. Na, közben kinyomoztam ki ez a Rick McCallum, hogy értsük. Na. Képzeld el, hogy ő felújított verzióknak a producere, meg az új trilógiának. Hát a felújított verzióknak, ugye amikor Lucas fogta és elbarmolta igen, a eredeti Csillagok háborúját. Unshot first. Az még nem is az első elbarmolás volt. Ez lehet, mindegy, elbarmolták. Hozzáteszem, Lucas annyira fanatik hülye volt, hogy ezt nem tudom, tudjátok-e, hogy a Birodalom visszavág, amikor bekerült a moziba 1980-ban, már akkor forgatott plusz jelenetet bele, és miközben játszották a filmet, egyszer csak egy időponttól kezdve már egy új verzió jött ki. Mert bizonyos jelenetek a legvégén, amikor ott a... Általában az eredetiben nem volt benne, hogy oda van a Falcon rögzítve hozzá a kórház űrhajóhoz. Az állítólag nem látszott, és azt még leforgatta. Még azon dolgoztak egy-két-három hetet, és akkor utána egy idő után az került a moziba az a verzió. Jó, hát nyilván itt meg az volt az okosság, hogy nem akarták úgy visszahozni, hogy csak úgy visszahozzuk a filmeket a moziba, és nézzétek meg megint, és marhasokat akarunk keresni, hanem ugye ez volt a duma, hogy felújítjuk meg, belerakjuk új jeleneteket, ezért nézte meg mindenki, aztán jó pofára estek. Hát ez volt nálunk is. Hát igen. De egyébként ezt a Hanshot First dolgot, ezt a Disney is szépen megcsinálta. Tehát ez egy dolog, amit jól csinált a Disney. A szólófilmben, a végén. Igen. Amikor a mentora éppen ki akarja oktatni, és hány bizony előbb lő. Én nem tudom, melyik verzióba cserélt ezt ki egyébként Lucas, de az biztos, hogy nem, amikor mit tenni, 97 körül kijött az új verzió. Szerintem már a 90-es évek elején volt valami új verzió, és aztán ilyen? Utána még variáltak. Van egy 97-es, az biztos. 97-es az első lenne? Szerintem nem. Nem. Szerintem van korábbi, ilyen 93-ra gondolok. Lehet. Na mindegy, lehet, hogy a 97-ben volt ez, vagy lehet, hogy már 2004-ben, mert újra kihozták Blu-ray, minden. Ó, meg van HD faszom, meg minden van, nem kell aggódni, de mindegy, ezt nem szeretjük, na, az eredetit szeretjük. Ha már itt tartunk, akkor beszéljünk egy kicsit a Birodalom visszavág eredetiről, mert most megnézhetjük moziban a Star Wars klubnak köszönhetően, akiket én most ezért a dologért igencsak megkedveltem. Hogy is hívják őket egyébként? StarWarsClub.hu Valami ilyesmi. De szerintem, hogyha beírod a Star Wars Club, akkor valahogy ki fognak jönni. Szóval az egy Zoli nevű srác vezeti ezt az egészet, állítok, és ő szervezte azt a rendezvényt, és ennek én nagyon örültem. Akkor oda is mentem az Zolihoz, aki egyébként el volt foglalva, a mikrofonba beszélt, és annyit mondtam az Zolinak, hogy köszönöm. És fogalma sincs, se volt, mit akar ez a hülye, de én meg akartam neki köszönni. És az a lényeg, hogy ez az eredeti verzió, ami bekerült Magyarországon a moziba, 82-ben. Ezt mutatták most be, eredeti szinkronnal, ugye nyilván az új digitálisan felújított részek, mert kicsit az első érdekesség, na, mit mondasz, hogy milyen volt a felújított részekhez képest, mennyire volt ez gagyi szerinted? Semennyire nem volt gagyi. Na, ez az a hang nem volt jó, de hát azt ugye megbeszéltük, hogy ez valószínűleg valami VHS-ről átpakolt hang volt, ami azért nem volt jó, mert hogy nem volt jó. Igen, ez valószínűleg vagy VHS-ről. Ja, illetve Yoda szinkró hangját utálom ebben a verzióban. De azt is csak azért utálod, mert nem jött ki ennek a hangnak a mélysége annyira, mert tényleg rossz volt a hang, de szerintem ez a hangsáv, ez nem lehetett VHS, mert szerintem ez így ezzel a szinkronnal nem jelent meg VHS-en, de nem tudom. Nem tudom, hogy honnan volt, ezt jól lenne kinyomozni. Viszont ami nagyon lényeges, hogy akkor még nem voltak ezek a hangrendszerek a mozikban. Nem volt 5.1 egyáltalán. És az a hang ezen a hangrendszeren kurva szarul szól. Ez a legnagyobb baj. Tehát ez egy sima sztereó, viszonylag gagyi hang, ezt maszterelni kellett volna, erre a rendszerre föl kellett volna keverni, hogy jól szóljon, és hát nem szólt jól. Előről jött a hang, azt nem tudom, észrevette, de nem volt jó a szöveg és a hang egyensúlya, tehát ezzel volt ilyen szempontból probléma, úgyhogy kicsit rossz volt a hangminőség tényleg. De nem baj, retro volt elég. Hát ez túl lehet élni, tehát nem szartam be. És ami érdekes, hogy tehát nagyon sokat javítottak állítólag, olyan, nem csak az, hogy plusz jeleneteket beraktak, ami szerintem überzar mindegyik, tehát ordít róla, hogy cégéi, hanem állítólag olyan jeleneteket is kicseréltek, amikor mit tudom én, csillagos háttér, és bent a pilóta fülkében, hogy hogyan vannak a mozgások, tudod, állítólag ilyeneket is javítottak, és teljesen felesleges, mert ez így, ahogy van, eredetiben megállja a helyét, teljesen jól. Tehát engem az nyűgözött le, hogy most direkt egész végig azt kerestem, hogy mi gagyi benne, és nem volt gagyi benne semmi. Ha nagyon megnézed, akkor a matte festés az látszik, hogy ilyen úgynevezett matte painting technikával készültek olyan dolgok, mint mondjuk a felhőváros, amikor szállnak le az űrhajók, akkor ez tulajdonképpen egy festmény a háttérben. Bár egyébként ebből is valamelyik több felületen volt egymás mögött. Egyébként ebben az a vicces, hogy ez pont eszembe jutott, amikor néztük a filmet, és így néztem a hátteret azoknál a jeleneteknél, amikor ott leszállnak a Bespinen, meg ilyenek. És nem volt szar. Egyáltalán nem. Pedig nekem azt mondt föl, hogy ugye abból látszott csak, hogy festmény, tehát szép, nagyon jól meg van csinálva, ki van dolgozva, csak nagyon merev a kép. Hát az nyilván, mert hogy festmény. Ha filmre veszel egy fotót, az látszani fog akkor is, hogy fotó, hogy merev a kép. Tehát tök mindegy, ha fölveszel egy... Na, ez nagyon érdekes. Van egy utcakép, vagy egy ház, vagy akármi, de nem mozog rajta semmi. Felveszed, az lesz valamilyen. Lefotózod, ezt felveszed filmre, nem ugyanolyan lesz a kettő. Az egyiknél valamiért érezni fogod, hogy ez egy mozgókép, a másiknál érezni fogod, hogy ez egy állókép. Tehát nem ugyanaz. Valószínűleg valamennyire változnak a fények, meg mozog a fűszál, meg nem mozog semmi. Vedd úgy, hogy semmi nem mozog semmi. Akkor is érezni fogod. Nagyon érdekes, de tudni fogod, hogy az egyik az egy fény. Tehát egy filmbe vagy egy videóba ugyanazt a jelenetet beillesztem egy teljesen merev képet, mint fotó, vagy mint film. Nem ugyanaz lesz a kettő. Valamiért tudni fogod, hogy ez nagyon érdekes, de ez bizony így van. Na és hát így, ha így megnézed, én direkt figyeltem, látszik, hogy festmény azért látszik, mert tényleg annyira merev az egész, de viszont pont nem oda fogsz figyelni, hiszen közben akció van, közben mozognak a szereplők, tehát nem fogod figyelni, ez csak egy háttér, nem lesz ezek gond. Meg mondjuk, érted, 2 percig vannak ott, vagy addig sem. Még addig sem, ezek pár másodperces dolgok, de van egy baromi nagy trükk, hogy ezeken a matte painting festményeken, ezeken van olyan, hogy például van egy fény, egy jelzőfény a háztetén, és az bizony ott villog neked. Tehát nagyon meg van ezt csinálva. Nagyon, nagyon komolyan meg van ezt csinálva, és 1980-ban forgatták ezt a filmet. 80-ban jelent meg, és szerintem tavasszal, tehát igazad van, 79 körül 80-ban fordott. Jelent meg, mert azt úgy keverem a dolgokat, 79, igen, 79-78. 78 szeptember magasságában ültek le beszélni arról, hogy ezt a filmet, lehet, hogy 77 szeptemberében, hogy ezt a filmet folytatni kell. Mert ugye baromi nagy siker volt a Csillagháborúja. Igen, igen. Na és hát, ugye jó volt, jó volt, ez egy maga a film nagyon nagy élmény volt, de volt ott még egy aspektus a dolgoknak. Ott volt Fazekas Attila. Így van. Aki egy képregény rajzoló, és ez egy kicsit érdekes történet, bár már meséltünk erről, szerintem én ezt már... Az előző adásban ez előkerült egy kicsit. Hát, meg szerintem már 78-szor előkerült egy kicsit. Tehát, de akkor hadd mondjam el a személyes élményemet, amit szerintem szintén 78-szor elmondtam, de nem baj, hogy én ezzel az egész Csillagok háborúja sztorival, ezzel egy képregényben találkoztam először. Volt a Füles című rejtvény újság, aminek volt egy képregény melléklete, mindig volt két oldal képregény benne, és az a Fülesnek a kiadója kiadta ezt a képregényt úgy, hogy nem volt benne rejtvény most, hanem csak képregény volt, és ez volt a Birodalom visszavág. Ez volt az első, ami megjelent. Nem a Csillagok háborúja jelent meg, hanem a Birodalom visszavág jelent meg akkor, amikor ez ment a moziban. Nagyon érdekes még, hogy a filmek akkor nem úgy mentek a moziban, mint most, hogy kijön a film, és akkor megy a moziba két hétig, vagy három hétig, hanem volt egy premier, hoztak egy filmet, és azt játszottak tök sokáig. Hát, hogy itt ilyen évekre gondolunk? Évekre is gondolhatunk, de úgy gondoljunk évenként, hogy nem biztos, hogy folyamatában játszották évekig, hogy most minden nap 17:30-kor Birodalom visszavág van, hanem ment egy darabig, utána levették a műsorról, aztán fél év múlva visszahozták, és megint játszották a Birodalom visszavágot. Ez ma már nem létezik, ilyen ma már nincsen. Hozzáteszem, azért sincsen, mert akkor nem volt VHS, nem lehetett pénzt keresni utólag, a moziba kellett újra visszahozni. Szóval... Hát, meg lehet, hogy a jogoknak is van hozzá köze, tehát nem biztos, hogy a terjesztők ezt nagyon támogatják, vagy akár támogatták volna akkor, csak lehet, hogy itt Magyarországon nem, mindegy volt. Nem, ezek meg voltak véve. Mokép, tehát rendesen hivatalosan forgalmaztak mindent. Ezzel nem volt gond. A képregény nem volt hivatalos, de ezt mindjárt elmondjuk. Viszont ugye akkor, mivel nem lehetett más módon pénzt keresni a filmen, miért ne hozták volna vissza? Most már nincs értelme visszahozni, mert megvetett DVD-n. Hát meg se vetted, hanem letöltötted torrentről, ugye? Jó, hát ez már egy dolog, de ugye ez elmélet az, hogy utólag valami adathordozni ezeket a filmeket meg tudod venni. Tehát ma már ez nem működik, és én nem premier időszakban láttam ezt egyébként, hanem valamivel később, és nem is a nagy moziban láttam, hanem egy kis ifjúsági moziban láttam. De, de nem láttam először a filmet, hanem először a képregényt olvastam, és rohadtul megtetszett az egész. Pedig... És most egy kicsit előre szaladok, tehát a valamelyik nap a kezembe tartottam valakinek a példányát abból a képregényből, és belelapoztam a Birodalom visszavágba, és kurvára nincsen benne, amikor a Han Solo azt mondja a Leának, hogy tudom. Persze. Ki van hagyva belőle, ez tök szar. Hát, rendesen csalódott voltam. Ennek megvan az oka, de erről is mindjárt mesélünk. Szóval úgy képzeljétek, hogy én láttam ezt a képregényt, nem tudom, hogy a Csillagok háborúja két részben volt egy-kettő, az akkor jelente meg abban az időben, vagy egy kicsit később, és azt olvastam, és utána láttam a Birodalom visszavágot, de az első képregény, amit láttam, az a Birodalom visszavág, és az első film, amit láttam, a Birodalom visszavág. És ugye ilyenkor szokott azon, hogy megnézed a moziban, és csalódt, és rohadtul nem csalódtam. Kicsit más volt, mint amire gondoltam, tök más volt a fénykard, ugye nem adja vissza, ez fekete-fehér képregény, nem adja vissza, hogy milyen a fénykard, teljesen máshogy tudta megrajzolni. És ebbe az a nagyon nagy érdekesség, hogy ugye hogy rajzolta meg Fazekas Attila ezt a képregényt? Hát nem úgy, hogy ott volt neki a laptopon, aztán lerajzolgatta, hanem úgy volt, hogy valószínűleg megnézte egyszer, kétszer, háromszor a filmet, meg lehet, hogy fotózgattak, volt egy csók, aki azzal foglalkozott itt Magyarországon, hogy képeket csinált a filmből, és meg lehetett venni 8 forintért a trafikokban, erről is meséltem már, lehet, hogy magazinokat szereztek, de gyakorlatilag így a semmiből megrajzolta ilyen információk alapján, és bizonyos dolgokat rohadtul el is rontott, többek között, hogy kimaradt ez a jelenet, vagy például azt elrontotta, hogy a... De azt nem biztos, hogy ő rontotta el, mert ugye nem ő írta ezt, tehát valószínűleg a storyboardnál ez egy... Azt elkövették, igen, azt a hibát, hogy ez kimaradt. Most, hogy ez melyiküknek a hibája volt, azt nem, igen, tudom, de valószínűleg mindkettőjüké. Igen, vagy például az elején ugye a Tantív 4, amit a Csillagok háborúja elején üldöznek, az tök máshogy nézett ki. Tehát a hátulja volt az, de az eleje tök máshogy nézett ki. Nem emlékezett rá, egyszerűen nem volt róla képe. Valami, ami az emlékeiből volt, lerajzolt a kész. De ez jó volt így, hogy volt. Nem volt annyira béna, mint a korabeli plakátok, amiket csináltak így, mert iszonyat, pont ez a vasfüggöny mögötti művészet, ami ilyen plakátokat tudtak ezekből, meg más filmekből is csinálni, ez azon mi akkor röhögtünk, de ma már azt mondom, hogy iszonyatos művészi értéke van. Tehát tényleg valahogy egy olyan látásmód, hogy marha, de ez a képregény, ez rohadtul profi volt. Te vagy mondjuk a képregény szakértő, én azt mondom, hogy szerintem kurva jók ezek a képregények, nagyon jó meg vannak rajzolva, én nagyon bírom a stílusát, Fazekas Attilának, hozzáteszem, egy csomó képregényét ismerem ugye még a fülesből. Én nagyon csípem, voltak benne ilyen hibák, de nagyon jó. Figyelj, a 80-as években, főleg az elején az amcsik se voltak jobbak nála, tehát így rajzban semmiképpen. Hát valószínűleg onnan volt az ihlet. Na most a vicc, meg ugye Jugóban, mert Jugóban sok amerikai képregény jut. A vicc az, hogy ezek kalóz képregények voltak. Tehát ez a Csillagok háború 1-2, meg a Birodalom visszavág, Füles kiadója által kiadó, ez kalóz képregény volt. Itt ne képzeljétek azt, hogy ők a Lucasfilmtől megvették a jogokat. Vasfüggöny mögött voltunk. Tehát ők fogták, lerajzolták illegálba. Ez most, hogy a mostani kiadás, az valószínűleg már valahogy le van rendezve. Igen, most ez legális, tudti, hogy kaptak ez legális. Valami ilyen rajongói cuccként rá. Szerintem ilyen 500 példányban lehet megcsinálni. Igen. Valami ilyesmi. Hát hogy... elvileg annyira kaptak engedélyt, meglátjuk. Jó, hát azt senki nem fogja ellenőrizni, de ugye nagyon nagy érdeklődés az irányban nincsen Magyarországon. Hát, Magyarországon ugye... egy könyvből eladsz 1000 darabot, bármilyen könyvből, az már egy nagyon nagy szám, hozzáteszem. És elég nagy sor volt. El tudom képzelni, azt az 500-at kiszórták egyből. Azt ott kiszórták, az biztos. Meg várnak is el az emberek hónapok óta, kicsit utána olvasgattam. De az a vicc, hogy egy film alapján majdnem, hogy fejből lerajzolt képregény kalóz verzióban, azért ez nagyon mererek a mai világban főleg. Ez nekem egy nagyon nagy élmény volt, és egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy hány óra van. Én tulajdonképpen az, hogy moziban megnézem ezt az első filmet, amit láttam a Csillagok háború sorozatból, ez nekem nagyon régóta egy vágyam volt, és rohadtul örülök, hogy összejött. 30 valahány év után. Tehát én ezt még nem láttam moziban. Hát nem is láthattad, ugye ezt a legtöbben nem láttam. Nem, hát moziban. De ilyen-olyan mindenféle vetítéseket, tehát mondjuk a Sepphelyes arcút azt láttam moziban. Igen. De ugye de ez nagyon azért, jó, mert moziban 82-ben éltem, amikor az megjelent, vagy 84-ben. Lehet, hogy ez is hülyeség, és álmodtam, hogy a Csillagok háborúja fekete-fehérben is ment moziba. De ezt lehet, hogy csak álmodtam, nem tudom. De az biztos, hogy feliratosba ment, annak nem volt szinkron. Két részes volt, úgy hívták, hogy Csillagok háborúja 1-2. Sose értettük, hogy miért. Mert elméletileg régen az ilyen két részes filmek, ugye mivel hosszok voltak, volt benne egy szünet. Én nem emlékszem, hogy itt lett volna szünet, de azt tudom, hogy feliratos volt, és nagyon béna volt a felirat. De hülyeséget, Csubakka helyett ilyeneket írtak, hogy harag. Erre emlékszem konkrétan. Meg kéne szerezni ezt a feliratos verziót és megnézni, mi van, de itt iszonyat tévesztések voltak, hogy ezt lefeliratozták. Hát jó, ilyen hülyeségek előfordulnak. Egy gyakran volt a kópia, azt tudom, hogy Birodalom visszavágát nagyon sokszor megnéztem, és a végén már valami 1 óra 10 perces volt csak, mert annyira szar volt a kópia, hogy mondom, kivagdostak belőle. Sőt, volt olyan nagyon idegesítő dolog is, hogy valami 40 perces valami idióta rajzfilmet nyomtak előtte. De akkor nem reklámok mentek, hanem szokott lenni valami előzetes ilyen film. Pártkongresszus híradó, meg milyen baromságok. Tényleg nem emlékszem, hogy mi volt, de azt tudom, hogy volt egyszer egy rajzfilm előtte 40 percig, és már nagyon kapartuk magunkat. Hát baszki. Konkrétan tudom, melyik moziban néztem. Tehát nem sajnálom olyan nagyon, hogy a 80-as évekről így lemaradtam. Dehogy nem. Nem. Az összes ilyen szivatás... Ez szarul hangzik. Az összes ilyen szivatás, amikor 40 percet kell várnod egy kurva filmre, ez valahogy felértékeli azt a filmet. Érdekes dolog ez. Ja, értem. Tehát az, hogy ma már mindent letölthetünk, mindent megnézhetünk, minden szar, mert mondjuk amit is minden szar, de mindegy, ez azért tönkreteszi a dolgokat. Azért, hála Istennek nem minden szar. Mert azért vannak nagyon jó dolgok. Ezzel kezdtük Snyderrel, hogy nem minden szar. Tehát persze, okay. Persze, de ő is már vagy 1000 éves, szerintem ő is a 80-as évekből maradt ránk. Hát egyértelmű. Jó, csak általában sajnos a 80-as évekből visszajött zenekarok, akik most próbálkoznak, a legtöbb az azért csúfos kudarc. Hát ilyen árnyéka. Meg ilyenek. Hát meg árnyéka önmagának. Tehát ilyen nagyon ilyen öregek vagyunk, és már nem merünk tökös dolgokat csinálni, ezért csinálunk valami visszafogott ingli-tangli fost, ami egy kicsit hasonlít. Tehát kicsit ez a vonalban. Is csinált jó zenét. Jó, még de mostanában. Hát igen. Az, van egy olyan számuk, az a címe, hogy All Time High. Az volt rádióban. Van rá esély, kibaszott jó. Biztos, hogy volt. Hát az egyszer azzal kezdtük, és annak nagyon örültünk. De amúgy az album az olyan, hogy van rajta a 3 jó szám, aztán felejtsd el. Bár mondjuk ez általában is így szokott lenni. Ja, szóval ez nem egy ügy. Na de ami még egy lényeges, és megint mondok neked egy személyes dolgot. Nem tudtam Fazekas Attilával beszélgetni, mert nem éreztem magam annyira fontos embernek, hogy én most fenntartsam egy ilyen helyzetben, amikor tulajdonképpen mi oda mentünk a moziba, és mennyit vártuk, másfél órát, hogy beissunk? Hát kurva sokat, de hát most ezt úgy kell elképzelni, hogy több száz ember áll sorban előttünk, meg utánunk igen, is, tehát igen. Ott a kettő között ott feltartani, meg rabolni az idejét, az úgy. Na, és ez most, amikor ő adogott el a kis könyveket, meg dedikálta, akkor nekem nem volt pofám most vele beszélgetni. Nyilván. Ilyenek. És egyébként el lehet érni, mert képzeld el, hogy van egy Van neki egy olyan sorozat, aminek nem itt eszembe a címe, és azt szintén olvastam tőle. Az is egy nagy kedvencem volt annak idején. Talán Perseus kapitány kalandjai, azt is meg lehet tőle venni. És valahol megvan az e-mail címe, de majd írok neki egy e-mailt. Mert még az is lehet, hogy összetök vele hozni valami kis beszélgetés. Az egyetlen eredeti magyar képregény, ami nekem megvan, az a Titán ember. Azt nem ismerem. Meglepően jó. Az mikorban rosszul hangzik, de meglepően jó. Arról szól, hogy van benne egy csávó, aki nagyjából olyan, mint a Superman, de azért úgy magyar. Tehát például nem tud repülni. Van egy taxis haverja, az viszi mindenhova. Van egy kávézója, ahova nem jár senki. És van egy nője, aki azt gondolja, hogy egy teszet osz a gyökér, és állandóan ki akarja dobni, de aztán végül sose dobja ki. És kurva jó az egész, nem is gondolnád. Kurva jó, pörköltet főz, vagy mi? Nem. Hát nagyjából olyan, mint a Superman, csak nem tud repülni. Tehát ilyen nagyon erős, meg sebezhetetlen, meg ilyenek. Jó. Hát ezt így kell gondolni. Na mindegy. Szóval nem tudtam beszélgetni, de valamit el akartam neki mondani, mint ahogy meg akartam annak az Olinak mondani, hogy köszönöm, hogy ezt megszervezte. És elmondtam neki azt az egy mondatot, hogy az, ami én ma most vagyok, az az ő képregényétől lett. Mondtam, hogy ezt nem tudom, hogy ennek érti a jelentőségét, de ez, ami nekem a személyiségemmel történt. De valahogy elmondtam neki ezt értelmesen két mondatban, most nem tudom ezt úgy elmondani annyira, most ki tudom fejteni viszont. Tehát az, ami nekem a személyiségem ma, amiben hiszek, ahogy gondolkozom, ez a gondolat, ez az ő képregényével indult. Mert ugye ebből lett a film, és én ebben az egészben találtam magamnak valamit, amit egyébként nagyon egyszerűen ki tudok fejezni. Itt van egy Ebben a filmben van egy sötét oldal, meg van egy világos oldal, vagy van egy jó oldal, meg egy rossz oldal, tök mindegy, és Yoda elmondja neked a Frankót, amikor Luke megkérdezi tőle, hogy mi a különbség, miért rossz a sötét oldal, vagy mi a franc van azzal. Ő csak annyit mond, hogy a sötét oldal könnyebb. Könnyebb, hivogatóbb, stb. És pontosan én ebbe hiszek, én mindig a jó oldalon maradok, sokkal könnyebb lenne a sötét oldalra menni. Egyszer valaki, egy rendkívül irritáló, kedves fiatalember előadta nekem az okosságot, hogy miért nem csinálok mondjuk videoblogot, meg megyek a Facebookra, meg stb. Pontosan ezért. Az a sötét oldal. Az egy mocsok szemét, szar az én szememben, amivel én kurva sok pénzt kereshetnék, és nem lennek olyan gondjaim anyagilag, amilyenek most vannak, mint például ilyenkor, hogy akkor összerakom ezt a rögzítőt, és kedvem lenne apró darabokra rugdalni, csak hát 100 000 forint egy másik. Nem lennének ilyen gondjaim, de én ezt nem csinálom, mert számomra ez egy szar. Ez számomra sötét oldal, és bármilyen körülmények között én maradok a világos oldalon, mint ami a Jediknek is a filozófiája. Egyébként én azt gondolom, hogy a félvilág megtalálta ezt a Star Wars-ban, csak nem mindenkinek van hozzá ereje, hogy ezt ehhez tartsa is magát. Nem tudom, hogy megtalálták-e. Vagy csak annyi, hogy hú, tetszik lézerkart, meg űrhajó is kész. De azért gondolkoztunk, amikor láttunk epizód 7-es pólóba láttunk valakit, azért gondolkoztunk, hogy azt meg kéne verni. Jó, valami Kylo Ren. Nem valami gyerekem volt egy Kylo Ren-es póló? Akkor is meg kell verni. 5 éves gyereket ott ütlegelünk három. Hát ugye vicces, azért ott, akik mi ott voltunk, nagyon sokan, azért nem mindenkinek ez a filozófia van, meg nem mindenkinek ez a két rész tetszik, és a többi pedig már nem az. Tehát ha én biztos, hogyha az előzmény trilógiát látom először, akkor én nem leszek Star Wars fan a büdös életben. Én sem, de én azt gondolom, hogy ezzel mindenki így van. Tehát a... De milyen ezzel istenem arccal beszélsz, miközben itt bikinibe mászkálnak a lányok? Profi vagy. Tudod, semmi. El se ér hozzám. Az inger küszöbömet nem éri el, mert annyira profi vagyok, hogy közben itt mondom a hülyeségeket. Mit akartam mondani, mert elfelejtettem. Ennyire vagyok profi. Nem az inger küszöbről beszéltünk, ja, hanem igen, arról, igen, hogy nem tehát mindenki. A Star Wars. Tehát, hogyha ha nem lett volna benne az, amit te megtaláltál a Star Warsban, és amit te kivettél belőle, akkor a Star Warsból soha nem lett volna akkora jelenség, hogy az érdemben folytatva. Jó, lehet, hogy ugye akkor... Később még egy trilógiában, meg hány éves voltam akkor, mint 10? Még egyben. Tehát akkor jó, minket lenyűgöztek azért, hogy hú, lézersugár, meg persze, minden. De hogyha csak ennyi lett volna, hogy lézerkard és lézersugár, és repkedünk az űrben, akkor ez nem maradt volna veled. Jó, más kérdés, hogy ugye az effektek is bénák voltak már az előzményben. Persze, úgy, de nem annyira, de mindegy. Tehát, most csörög a telefon. Ha csak ennyi lett volna, hogy az effektek tetszettek, akkor ez a film ez olyan lett volna, hogy fél év múlva már a címére sem emlékszel. ennél több volt benne. Biztos, és mindenki így van vele, tehát azért egy világméretű jelenség a Star Wars. Emlékszel, hogy van egy barátom, aki csinálta a Támadás 2 zenét, és ő egy nagyon tehetséges srác, de minden szar tetszik neki, nem tudom miért. Neki a Transformers is tetszik, és arról beszélgettünk, hogy miért nem jó nekem a CGI. De mondom, bazd meg, tehát ezt megrajzolja a számítógép, ennyi, ez egy... Van egy szoftver, és ugyanazt gyakorlatilag, ugyanazt a szart megcsinálja minden filmben. Ennyi. És azt mondja, de az miért baj? Hát tök jól néz ki. Mondom, azért baj, mert ez nem néz ki sehogy. Mert ez nem valóság. Ezt rajzolta a számítógép. Jó, de ez miért baj? Mondom, azért, mert régen a speciális effektus az arról szólt, hogy tudtuk, hogy valahogy ezt az effektet megcsinálták. Nem a számítógép lerajzolta és viszlát, hanem ezt megcsinálták. És mikor le voltál nyűgözve, és arra gondolt, hogy ezt hogy a francba csinálták meg? Tehát az a speciális effektusnak a lényege, hogy olyan, mintha igazi lenne, tudod, hogy nem igazi, és tudod, hogy ezt valahogy megcsinálták. Úgynevezett filmtrükk. A CGI az nem filmtrükk. Az lerajzolt a számítógép, piszlát. Nem valóság, és nem is néz ki valóságosnak. A úgynevezett practical effect, hogy mondják ezt magyarul? Már akkora menő vagyok, hogy már magyarul nem tudok beszélni. Nem tudom. Lehet, hogy nincs is erre szó. Biztos van valami. A maket, hát modell, és egyéb módon... legyártott, vagy gyakorlati... De van erre egy kifejezés, csak nem itt eszembe. Biztos van, nem itt eszembe nekem sem. Tehát ezek a típusú filmtrükkök, amik mechanikusan valóságban létre vannak hozva valahogy, még a fénykardot is eredetileg mechanikusan csinálták meg, tudod, hogy egy ilyen fényvisszaverő fólia forgott volna, és akkor azt rajzolt. De maga egyébként a lézersugár fénykar, ezek mechanikusan be vannak rajzolva a filmszalagra. Ezek úgy működnek, hát nem a filmszalagra, tehát nem úgy kell képzelni, hogy kis izéval ilyen filztollal rajzolgatják a filmszalagra, hanem ez egy rotoszkóp nevű technika. Úgy csinálták meg, hogy fölvették a jelenetet, ott volt a fénykard, helyett a műfénykard, ezt kivetítették utána egy mat üveglapra, oda szépen berajzolt a grafikus a fénykardot abban a pozícióban, az egy kocka, katt, megcsináltuk az egy kockáról a felvételt, utána a következő pozícióba másodpercenként 24-szer be kellett rajzolni. Tehát ezt így csinálták meg. Iszonyat. Tehát a kettő közötti különbség a munkában van. Hogy az, hogy egy számítógép megrajzolja, vagy az, hogy ezt kitaláljuk, megtervezzük, és fizikai munkával megcsináljuk. Ez olyan dolog, hogy most mondd el előbb, és akkor mondok erre valamit még. Nem, csak annyit akartam, hogy engem tulajdonképpen ez az oldala az egésznek kevésbé érdekel, mint az, hogy a... De látszik. A CGI az sokkal inkább néz ki hamisnak. De hamis is. Igen, igen, hamis de is. Hogy... De látszik az a új különbség. Venom trailert? Gondolhatod? Gondolom nem. Ebben az új Venom trailerben kifejezetten az volt az érzésem, hogy ez túl CGI. Itt amiket ott művelnek, az túl CGI, mert egyszerűen nem, minden az nem működnek. Eléggé a fizika törvényei szerint ott a dolgok. Fogalmazunk úgy, hogy finom legyek, hogy megbasszák a fizikát. Mert most CGI-vel meg lehet csinálni ezt. Nem, CGI-vel nem az, hogy meg lehet csinálni, hanem hogy nem tudod lemodellezni a fizikát. De nem is akarják. És éppen ez a probléma. Nem tudod lemodellezni egyrészt, másrészt nem is akarják. Valamikor próbálják, valamikor meg nem. Valamikor pont a CGI miatt, mert ugye mindent megcsináltunk, röpködnek úgy, mint az őrült. A kamerának se kéne ennyire röpködnie, mert béna lesz az egész. De ezt nem érzik, hogy ez béna lesz. Mert nem videójátékot akarsz nézni, hanem filmet akarsz nézni, és a kettő az egy másik. A videójáték is állatira filmes. Igen, csak amikor videójátékban röpköd a kamera össze-vissza, akkor azt elfogadod, mert ez egy játék. A filmben viszont nem szeretnéd, ha ennyire röpködne a kamera, mert látod, hogy ebből, hogy nem igazi. Ezzel ezt mutatod meg, hogy ez nem igazi. Ilyen egyszerű. Szóval érdekes, hogy a filmnek ugye, mint művészeti ágnak, ennek megvannak a kliséi, megvannak az eszközei, és ha ezeken túl tudunk lépni, nem biztos, hogy ez előnyös lesz. Hát lehet, hogy valamit ki lehet hozni abból is, de eddig ez nem jött össze. Tehát a 3D film az nem működik. A múltkor a virtuális reality cuccokról beszéltünk. Az sem nagyon működik. Igen, annak annyi. Nagyjából annak annyi. Azt szerintem el is fogják engedni nem sokára. Állítólag valamelyik ilyen kiállításon már nem is nagyon volt. Be volt dobva a sarokba. Ami nem baj. Nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, az a helyzet. Na de milyen fenyét akartam mondani? Ez jó kérdés. Azt akartad mondani, hogy a munkában van szerinted a különbség a CGI és a igen. practical effektek között. Igen, az egyértelmű. És ezután át akartad kötni valamire. De azt nem tudom, hogy mi volt. Nem baj, mert eszembe jutni, talán befejeztük a felvételt. Mindegy, akkor álljunk meg egy zenére, és akkor utána folytatjuk. Oh, tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round. Hey! I was just a skinny lad. Never knew no good from bad. But I knew life before I left my nursery. Left alone with big fat fatty. She was such a naughty natty. Keeping woman, you made a bad boy out of me. Hey, hey! I've been singing. Ugye milyen paraszt volt ez a Fat Bottom Girls? Ez nagyon paraszt. Ez, ezen de érződik, hogy vidám. Ezt heteró csinálta. Igen. Ilyen vidám, jókedélyű zene. Tökre bírom. Hát a 70-es években is voltak jó dolgok bizony. Mondjuk kevés. Például volt egy-két jó Mr. Olympia. A 70-es években? Akkor még. Például a 71-ben, amikor nem volt Arnoldon kívül más, csak Arnold. Persze most csörög a kurva telefonbaz meg. Szóval Mr. Olympia éjszakáját nevű kiváló rendezvényt megcsináltuk megint. Ami siker volt, azt hiszem. Hát jó, hát mi a siker, de nem volt olyan nagyon nagy célunk, hogy ez bármilyen siker legyen, hanem ezt egyszerűen meg akartuk csinálni. De ez kicsit az olyan dolog, hogy ezt kicsit magunknak csináljuk egyébként. Ami egy kettős dolog, egyrészt, hogy szopassuk magunkat, és fönn kell maradni reggel hétig. Ami egyébként rohadt nagy kibaszás, tehát hogy ezt így megpróbálod, hát ez... hogy mondjuk reggel hétig nem alszol, akkor az úgy kellemetlen. Hát ugye én a Judgment Day-en voltam szombaton, akkor nem tudtam aludni, akkor Mr. Olympia éjszakája, utána még le kellett mennem mozikozó vasárnap Tatabányára, ahol azzal indítottam, hogy reggel hét után, amikor lementem a Gold, illetve a Lourdes parkolójába, akkor kiderült, hogy az autóba beszart a centrálzár, és nem tudom bezárni, úgy volt, hogy Faragó Peti fog levinni. De ezért nem tudta Faragó Peti vinni, hiszen nem mertem otthonni az autót nyitva. Ezért lementem a saját autómmal, és sikerült utána bezárni, úgy, hogy benne volt a telefonom az Oziék háza előtt, úgyhogy nem tudtam többet kinyitni. És az szerencsém, hogy találtam egy srácot délután, aki valamikor nem volt annyira nagyon törvénytisztelő állampolgár, és talán egy-két autó kinyitásához volt úgy már közel, és ő akkor kinyitotta nekem, így jöttem haza. És azt az egy nap alvást, ami akkor kimaradt, azt azóta se tudtam egyébként behozni. Hát igen, szóval nem irigyelnek. Hát vannak ilyen kalapnak. Nekem is szar volt reggel hétig fennmaradni, de hogy én utána még elmenjek az Isten faszára, és ott bezárjam az autómba a kulcsomat, na az, mert az nekem nem hiányzik. Ja, az Isten hát fasz, kicsit zombi állapodó voltam, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy annak kellene, hogy ezek azért nehezen indulnak meg a hátunk közepére, nem hiányzik, mi mindig elég jól el vagyunk az ilyen rendezvényeken, mert végig tudjuk ezt szakmailag kommentálni, meg ökörködni az egészet. Hozzáteszem, ugye egy kommandó vetítése kezdtük. Ami egyébként meglepően jó volt. Ugye? Nem is számítottál rá, hogy ilyen jó lesz a kommandót. Én tudtam, hogy ez jó film, de azt nem gondoltam, közepén. Hogy ennyire. Tehát azért ezek a... Arnoldnak azok az egysorosai, amiről ő híres, arról nem véletlenül híres. Igen. Azok jók, és ezek az a magyar nincsenek. Szinkron, ami volt a 80-as években, mert gondolom, hogy ez akkor került be hozzánk is. Persze. 86-os film. Az kurva jó volt. Igen. Ezért néha ilyen nagyon buta volt, de nem baj, mert azon is visítva röhögtem, tehát ez teljesen jó. Hát meg amúgy is mindenki régen láttam el a kommandót, a legtöbben nem is láttak Vásznon soha, úgyhogy ez jó móka volt, de hát aztán jött a Mr. Olympia, ahol külön ki kell emelnünk. Micsodát? Azt, hogy már nagyon öreg lettél közben. Nem, dehogy nem. Azt kell külön kiemelnünk, hogy senki nem hitte el nekem, hogy nem tudja a Phil Heath megvédeni a címet, és most a Mr. Olympia nem ő lesz, hanem Sean Roden. Aki egyébként pár évvel ezelőtt azt mondta, hogy ő a Mr. Olympia címén megy, igazából, és akkor egy kicsit ugye azért kirögtük. Hát, igen. De miért röhögtük ki, amikor akkor is tök izmos volt? Igen, mert a tej megalszik a szájában, ő olyan. Tehát az a szeminárium, amit ott akkor tartott, hát azt kell, hogy mondjam nektek, hogy nem volt azért kifejezetten egy Fábri Sándorba oltott Badár Sándor, nem volt kifejezetten, de szakmailag sem mondom, hogy sziporkázott ott a nagyon komoly információkkal, tehát gyakorlatilag úgy kellett nyögvenyelősen kihúzni belőle valami minimális információt, majdnem, hogy igen, nemmel válaszolt mindenre, és hát az egész embernek a fellépése, hogy majdnem elalszik, ezt nem lehet Mr. Olympiát nyerni. De mégis. Jó, de fejlesztett ezen, tehát most... Hát talán valamivel, oké. Okay. Le tudott Phil Heath annyira süllyedni, hogy ne viselkedjen bajnokként, és tudott annyit fejlődni fizikumba és viselkedésbe is talán, Sean Roden, hogy ez meglett. Phil Heath jól láthatóan ideges volt. És be volt szarva, hogy elveszti a címet, és el is vesztette. Hát nem véletlenül. Hozzáteszem, a verseny előtt ő halálosan nyugodtnak nézett ki, de aztán a verseny, hát a zsűrizés után már nem. Valószínűleg tudta ő, hogy ez közel van, minimum. Én közben is úgy láttam rajta, hogy ideges. Sőt, volt egy-két intermezzó, amikor talán rámutatott a hasára, a Sean Roden, vagy valami, de akkor ezt lehet éppen átaludtam, nem tudom. Vagy azt pont nem láttuk, lehet. Mert lehet, hogy volt valami rémlik, hogy mintha lett volna valami ilyen. Lehet, de lehet, hogy akkor meg én aludtam be, mert nekem nem rémlik, de nekem sem. Bármi megtörténhet, tehát egy hajnal környékén az ember már nincs magánál. De hát elég jól el voltunk, szerintem a csúcspont az volt, amikor a bikinit végig kommentáltuk, az szakmailag nagyon. Szerintem akar. Mindenki nagyon örült nekünk, de akkor is elmondtam, és ezt most is elmondom, a bikini szakkommentárja mindenféle versenyen hírhetten szar. Tehát tulajdonképpen az, hogy mi ott hülyéskedünk, meg mondunk valami valódi dolgokat a bikini kategóriáról, az nemhogy nem rosszabb, talán még jobb is. Tehát, hogy ott rendesen beljebb vagyunk vele. Mi legalább nem próbáljuk komolyan venni azt, amit úgyse lehet. Hát igen, azért az egy lényeges dolog. És hát azért csak lett egy új Mr. Olympiánk. Hozzáteszem, én nem, sőt, ez biztos vagyok benne, hogy mondtam is neked, én kifejezetten verhetőnek láttam Phil Heath-et, de nem gondoltam, hogy Sean Roden meg fogja kapni a címet. Hát azért se gondoltad valószínűleg, mert nem szokás. Hát általában mindig az van, hogy igen. Nagyon-nagyon el kell verni a bajnokot, hogy meglegyen. És annyira nem volt elverve Phil Heath. És annyira nem volt elverve, de pont ez, hogy lehet, hogy azért egy kicsit a politika is besegített, hogy azt már azt mondták, hogy ez már ne. Hát Phil Heath rohadtul népszerűtlen, egyre rosszabbul néz ki, és lehet, hogy azt gondolták, hogy már jövőre senki nem fog Mr. Olympiát nézni, nem csinálunk valamit. Ugye most már nem tudtunk egy majmot visszahozni. Idei évre nem tudtak egy majmot visszahozni, aki elviszi a sót, meg generálja a figyelmet. Ezért kellett valamit csinálni, és ez volt valószínűleg Sean Roden szerencséje, hogy így hagyták nyerni, de szerintem teljes mértékben jogosan. Mert ugyan a hátsó pózokban sokkal jobb volt Phil Heath. A hátsó pózokban el volt verve csúnyán. De azon kívül azért az ugye szemből kellene nézni elsősorban a dolgokat, legalábbis az azért nálam nagyobb prioritás, és az a derékvonal, meg minden, meg végre azok a klasszikus arányok, meg végre az, hogy nem egy ilyen Ronnie Coleman óta, meg Dorian óta megszokott nagy belül Mr. Olympiánk van, hanem egy olyan, hogy jó ránézni, hogy tényleg esztétikus, bár Sean Roden azért esztétikus. Ronnie is jó volt az elején, sőt, Phil is jó volt az elején. Csak nagyon rossz lett. Mindegyik jó volt az elején. Hát igen. De hát látszik, hogy ennyi van. Nem lehet ezt a szintet tartani. Tehát nyilván Phil az első két-három évben levő Phil Heath-et nem tudta volna megverni Sean Roden. Az egyértelmű. Hát annyira, hogy nem ismerte meg, mert szerintem persze. Sean Roden 12-ben volt először harmadik talán, lehet, hogy 13-ban, de 12-re gondolok. De szerintem nem volt ennyire jó Sean Roden még sose, mert most végre száraz volt. Ne, szokott ő száraz lenni. Szerintem most pont az volt, hogy egy kicsit vastagabb lett. Mondjuk nem olyan elképesztő mértékben, de egy kicsit vastagabb lett, és szerintem ezzel tudta utolérni, illetve tavaly elcseszte a formát, tehát ez benne van. De szokott neki sikerülni, és amikor sikerül neki, akkor borzasztóan éles, pont mint idén volt, és akkor, hát akkor meg tud verni embereket, például egy Phil Heath-et. Meg azért az is benne volt, hogy Phil Heath-nek elméletileg kiújult a sérve, ami hát látszott a színpadon, mert hogy kiálltó hasa nagyon. Hozzáteszem, a kiálló hasa az tipikusan a keskeny deréknak a hátránya, tehát annak szokott mindig kiállni a hasa, akinek keskeny a dereka. Akinek hát széles a dereka, annak meg nem szokott kiállni a hasa. Hát, hát Jay Cutlert nézd meg, széles derék, neki nem állt ki a hasa soha. De mondjuk Ronnie Coleman a keskeny derekával állatira kiállt a hasa mindig. Phil Heath-nek, amikor nem sikerült, akkor a keskeny derekával állatira kiáll a hasa, akár Dexter Jackson-t is meg lehet nézni. Keskeny derék, hogyha nem jön össze, akkor kiáll a has. Jó, de ez egy jellegzetes dolog. Azért az a terhes kinézet azért egy Dexter Jacksonnál nem nagyon jellemző. Nem, de azért neki is szokott ez a... Nem fogom most mondani, hogy olyan teknőc páncélnak szokták csúfolni olyankor a hasát, de olyan. Na mindegy, hát a többi helyezés, ez meg érdekes olyan szempontból, például sokan nem értették, hogy Big Remy, úristen, érdekes, Big Remy hogy lehetett hatodik. Big Remy, hatodik. Az jó neki. De hát ugye ez nem egy méretverseny, azt ne felejtsük el, hogy nem kinek mekkora a karja, ki milyen nagy, ki milyen magas, ki hány kiló, az nem egy ilyen verseny. Figyelj, hogyha kilóban versenyeztek volna, meg centiben, mondjuk kar méretben, akkor valószínűleg a Big Remy nyer. Egyértelmű, csak hát ez az egész, az nem erről szól. Hát vagy és ő, vagy hát a Rolly Winkler, valamelyik. Remy nem tudott olyan formát hozni. Tehát én úgy gondolom, ha lenne egy olyan Big Remy, aki atomszáraz, akkor nem tudom, mi lenne. Akkor nagyon nagy baj lenne. Akkor nagyon nagy baj lenne, de szerintem akkor se. Egy top Sean Roden, meg egy top Big Remy, akkor Sean Roden. Az egy nagyon nehéz ügy lenne, mert az kettő elképesztően különböző fizikum. Igen, de az a baj, az ideális fizikum az a Sean Roden. A színpadon, nem off-szezonban, mert off-szezonban szörnyű ronda ember az is. De az a baj, hogy a színpadon az ideális fizikum, az atlétikus, kerekizomzat, esztétikus, keskenyderék, stb. Az a Sean Roden. Tehát akkor valószínűleg a kettő top formában levő Sean Roden meg a Big Remy között, akkor is a Sean Roden nyerne. De ha mondjuk Sean Roden nincs annyira formában, és top formában van a Big Remy, akkor az már egy érdekes kérdés. Nem tudom, a Big Remy-ről szerintem nem csak a kondíció hiányzik, hanem az izomérettség. Tehát, hogy én nem látom azt rajta, hogy amikor száraz is, akkor sem olyan... Tudod, mit szoktam erre mondani, hogy olyan, mint egy ilyen fröccsöntött testépítő játékfigura, az a baj a Big Remy-nek, hogy egyszerűen groteszk, olyan, mintha nem igazi lenne, valami ott nem stimmel. Cégéi. Nem tudom szerintem megmagyarázni. A Big Remy cégéi. Lehet, hogy nincs is ott. Lehet, hogy nem is létezik. Igen. Nem tudom megmagyarázni ezt így, lehet, hogy ez az izomérettség is, amit mondasz. Valószínűleg. Meg bizonyos dolgokban aránytan, tehát baromi nagy, túl nagy combja van, tehát nem jó az a és comb. Nem olyan jó a háta egyébként neki sem. Tehát vannak ezzel, ő egy nagyon groteszk figura, ez a baja. Bár már volt második, az kétségtelen. Hát tavaly. És ugye számítottunk rá, hogy esetleg, hogyha valaki megnyeri Phil Heath-et, akkor az inkább ő lesz, mint Sean Roden. Igen. De amikor már kijöttek a színpadra, akkor láttuk, hogy ez most igen. Nem jön össze neki. Na, egy nagyon nagy téveszme, hogy rossz helyen van Big Remy a hatodik helyével, meg hogy tudta megverni Brandon Curry. Tehát például felmerült, hogy tudta. Brandon Curry most szinte tökéletes szimetria. Nem volt top formában, de Brandon magához képest nagyon jó formában volt ám, csak ő ugye nem szokott formában lenni. Hát igen. Ugye régebben ő híres volt arról, hogy egy lusta fas. Igen. Aztán most már nem híres róla, vagy lehet, hogy még mindig, de most már Kuwaitban híres róla, és Kuwaitban szerintem ezeket a dolgokat így valahogy megoldják. De mondjuk érdekes, hogy Kuwaitból jött a Big Remy is, és ő nem volt olyan száraz, a Brandon Curry meg igen. Hát egyébként Big Remy, tudod, hogy bocsánatot kért a formájáért? Igen, bocsánatot kért azért, mert hatodik lett. Valami ilyesmit írt, hogy ő most ugye nagyon sokan utálják, hát szerintem senki nem utálja Big Remy-t az égvilágon. Nincs miért utálni. Hát a Big Remy egy nagyon népszerű versenyző, tök mindegy, hogy most tavaly második, most meg hatodik. Nem ciki ez neki egyáltalán. Tehát őt egyszerűen kedvelik, nincs ezzel probléma, szerintem jobban kedvelik sokkal, mint Phil Heath-et. Figyelj, a Big Remy az egy nagyon kedves ember. Szerintem az vele a legnagyobb probléma, hogy még mindig nem túl jól beszél angolul. Igen. Meg szerintem nem túl jól beszél egyáltalán. Tehát, hogy szerintem nála ez... nem csak az a probléma, hogy nem beszél jól angolul, hanem hogy egyáltalán nem nagyon szeret így megszólalni, vagy nem nagyon tud megszólalni. És nem tudja magát túl szokni. Phil Heath meg tud szólalni, de jó az nekünk a Phil Heath megszólalni. Nem, te értetted amúgykori pedig magyarázkodását Phil Heathnek? Hát, az mondjuk nem sikerült. Ilyenkor mindig azt hiszem, hogy tudok angolul azért valamennyire, és ilyenkor meglepődök, hogy nem tudok, mert szót se értek belőle. Ez néha bennem is felmerül, de szerintem itt az van, hogy Phil Heath nem tudta összerakni, hogy mi a szart akar mondani. Vagy igen. Nem tudta, hogy mit akar mondani, csak beszélt. Hát, hogy még ez a másik verzió. De azt meg kell adni Phil Heathnek, hogy most nem viselkedett olyan gusztustalanul, mint tavaly, amikor nyert. Hát ami jó, hát egyébként most, közepesen röhelyes. Most nem tudod gusztustalanul viselkedni, vissza kell. Hát dehogy nem, ilyenkor tudna csak igazán. Van egyébként egy csávó, akinek meg szoktam nézni a híreit, Nick Strength and Power, ismered? Ismerősen hangzik, de nem nagyon biztos. Jó srác egyébként. Nagyon ritka egy youtuberre azt mondom, hogy értelmes, ez a srác jó. És ő például ugye ezeket ismeri személyesen, és, és ilyenek vannak, hogy például mondta, hogy az olimpia előtt tök jó hangulatban beszélgettek, vagy mit tudom én a Phil Heath-tel, utána meg letiltotta a Phil Heath az Instára, meg itt totál beteg a csávó. Embereket tiltogat, engedélyez, ugyanez volt Dexter Jacksonnal is, meg ilyenek. Tehát attól, hogy most valakiről rosszat ír, teljesen felesleges letiltani, utána meg engedni, aztán megint, tehát ez dedó. Tehát ezt fel kell fogni, hogy amit Instán meg Facebookon írnak, az nem számít. Kész, ennyi, le van szarva. Persze. De mondjuk oké, ennek a sajtóban írnak, az ennek a srácnak egy külön csatornája van, de hát ha most versenyzőnként valakit kritizálnak, de nem jó forma, akkor ezt be kell nyelni, ez egy ilyen dolog. Tehát az nem mindegy, hogy valaki süldgyökér és baromságokat beszél, vagy szakmailag van egy kritika, ez benne van ebben a dologban, kész. Tehát ez persze, csak élversenyzők ezeket nem szokták jól viselni, semmilyen hát sportban. Hát elég szomorú, hogy ezt azért nem gyerekként kéne felfogni. Azért van akkor egójuk, hogy szerintem a gyerekek hát azok elbújhatnak mögé. Itt a probléma talán. Jó, na, de az élsporthoz azért még azt is mondanám, hogy kell. De hogyha nem is kell, azért mindenképpen együtt jár vele, mert elképesztően hétköznapos élsportolók között a gigászi ego. Minden esetben úgy gondolom, hogy Brandon oda tette magát, nagyon sokat javult. És nagyon igen, jól és képviselte a team site-eket. Hát azért top 5 baszki. Az nagyon komoly. Igen, és hát jó, hát persze eljöttek az okos megjegyzések hozzám is, hogy milyen jó, hogy kitették a teamből a Brandon, vagy az izét a Sean Rodent, hogy most de most tök jó, hogy Mr. Olympia, de szerintem még mindig nem tud igazából megszólalni. Hát meg nem tudtuk. Tehát nyilván nem én döntöttem el, ezt valaki eldöntötte, de itt nagyon nagy pénzekről van szó egyrészt, másrészt honnan tudtuk volna? Tehát honnan gyakorlatilag majdnem, hogy kiröhögtük, akkor azt mondta, hogy Mr. Olympia lesz. Ezzel a stílus, ami neki van, hogy majd megalszik a tej a szájában, hát ezzel kizártnak tartottuk, hogy összejön, ez most összejött, oké, én elsőre megmondtam a fénykép alapján, még nem is láttam az olimpiát, beraktam egy fényképet a preview cikkbe, rögtön megmondtam, hogy ő lesz az, de nem gondoltuk volna ezt két évvel ezelőtt mondjuk, úgyhogy ezen felesleges izgulni, hogy most teamsite-ek vagy nem teamsite-ek, tehát ezt megkérdezhetném, hogy jó, teamsite-ek vagy site-ek után ki volt a szponzora, vagy ki volt előtte, úgyse tudja senki. Nyilván lehet ezt a dolgot használni marketingbe, hogyha ez megvan, de most azért emiatt rinyálni, ez teljesen vicces, teljesen jó a Team Site-nek, hát, az ugye, ötödik helyelevő Brandon Curry, aki viszont egy jó személyiség. Hát sokkal jobb, mint a Sean Roden. Vagy legalábbis valamivel mindenképpen kedves, jó. Lehet vele dumálni, tud beszélni, érdekes dolgokat tud sztorizni, Brandivel ugye együtt. Nekik az életük pont olyan dolgokról szól, egy kicsit, mint amit én is ismerek, elég jól, meg talán ti is, hogy ők bizonyos dolgokban hisznek, és úgy gondolják, hogy bizonyos dolgok az életben okkal történnek, és van egy nagyon komoly sztoriuk, ez majd benne lesz a BBTV-ben, ami erre az egészre gyakorlatilag reflektál, vagy legalábbis megmagyaráz, hogy miért gondolják így. Nekik nem csak annyi van, hogy tehát ők nem olyanok, mint a Phil Heath, hogy egy sült gyökér, aki csak magáról tud beszélni, hanem ők az életről tudnak beszélni, az élet dolgairól. Ami nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy itt rátapintottál a lényegre, egy sportolónak a személyisége is nagyon fontos, mert ez nagyon jól eladható, vagy nem. És a Sean Rodennek a Mr. Olympia címe, az nem vagyok benne biztos, hogy jobban eladható, mint a Brandon Currynek a jó felsége, de biztos, hogy kevésbé jól eladható, mint mondjuk a Kai Greene lenne, aki nem tudom hány éve nem versenyzett, de legalább kettő. Igen, és most poénkodjuk, hogy vissza fog térni. De hát nyilván nem fog visszatérni, hanem ez csak... Maradjunk annyiban, hogy kételkedek, de nem, azért nem. Valamilyen szempontból van ennek realitása, kettő okból. Egyrészt mondjuk a Kai már nagyon öreg. Tehát ő már szerintem körülbelül annyi idős lehet, mint te. Tehát nagyon öreg. Nagyon öreg. De nem is arra gondolok, ettől függetlenül azért lehet realitása a visszatérésének, mert Sean Roden minden idők legidősebb Mr. Olympia bajnoka lett idén. Ami igen, azt jelenti, hogy komoly esély van rá, hogy nem fogja tudni megvédeni a címet, vagy nem lesz egy nagyon hosszú uralkodása. Arra gondolok, hogy egyszerűen elkezd idősödni, és a teste nem fogja bírni ezt a hajtást. Meg amit is ezt ne felejtsük el, hogy ő is ott van a topban nem tudom hány éve, és azt egyszer csak ott vége lesz. Igen, igen, igen. De mindegy, lehet még néhány új éve a Sean Rodennek, nincs ezzel gond. Lehet háromszoros, négyszeres Mr. Olympia is potenciálisan. De én arra is látok komoly esélyt, hogy Phil Heath visszatér valamikor és megveri. Mert Phil Heath most arról beszél, hogy 2020-at nézte ki, és addig megműteti magát, meg pihen, meg mit tudom én. De annak is lehet realitása, hogy a még öregebb Kai Greene visszajön, és esetleg akár meg is verhetné. Az a baj, hogy szerintem nem tudja megverni, mert Kai-nak vannak olyan hibái, amit tényleg csak a hozzáértők látnak. Hát vannak neki strukturális hibái, igen, de a Kai Greene az... Tehát hiába nagy, hiába tűnik kereknek, vannak olyan hibái, amivel pont nem fog tudni versenyezni Sean Rodennel. Ez az egyik. A másik meg, hogy nagyon lényeges, hogy Kai nem véletlenül nem versenyez, nem csak azért utálja Phil Heath-et, vagy nem megunta, hanem ott azért voltak itt a háttérben ilyen problémák itt a szervezőkkel. De igen, de azért az is benne volt, hogy utána meg az IFBB az külön kitüntetgette a Kai Greent, hogy azért érzékelje, hogy ott az IFBB az szereti őt, csak a Mr. Olympia szervezőkkel van probléma, meg ilyenek. Szóval van annak realitása, hogy hát jó, de ha Mr. Olympia szervezőkkel probléma van, akkor probléma van, tehát nem, én nem látok erre esélyt, hogy visszatér. Fogalmunk sincs, hogy mi lesz. Hát benne van, nem, nincs rá sok esély, de úgy magunk között szólva, az egy hatalmas durranás lenne a Mr. Olympiára jövőre, hogyha visszajönne Phil Heath, Sean Roden megpróbálna megvédeni a címet, és visszatérne Kai Greene is. És hát van még egy-két játékos azért hozzá tartozik, mert ott van mondjuk William Bonek. Meg mondjuk Big Remy Beszárad. Boneknek most nem jött össze igazából. És így, hogy nem jött össze, lett negyedik. Igen, ez a nem jött össze. Igen, hát az nem rossz, csak neki nagyon-nagyon látszik, hogyha nem olyan száraz, egy kicsit vastagabb a derék, akkor ugye neki mivel alacsony, neki ez nagyon beleszól a szimmetriába, és innen már ez bukta. De hát ez úgy bukta, hasonló, hogy negyedik. Strukturálisan, mint a Kai Greene, csak még alacsonyabb. Igen, bár barom jó. Tehát nagyon jó, de a Kai Greene is nagyon jó, csak ő sem tökéletes, ugye. És de hát, ja. Kit hagytam ki még? Még valaki volt ott képben. Dexter szerintem ő már nem. De meg a Rolly Winkler. Rolly Winkler, na ő a lényeges. Aki harmadik lett, dobogós baszki. Rolly Winkler valami rettenet, tehát ez olyan széles ez az ember, hogy meg olyan vastag, hogy meg olyan vastag, hogy iszonyat, tehát azt a kurva. Ez megint olyan dolog, ha látnánk egy ilyen rohadás száraz Rolly Winklert, akkor nem tudom, mi lenne. Az a baj, hogy neki meg még komolyabb hibái vannak, mint a Kai-nak szerintem. Tehát, hogy Rollynak komplett izomcsoportja, nem az, hogy hiányoznak, mert úgy is rettenetesen vastag, csak így saját magához képest aránytalanul gyengék. Hát a szimmetria. Hát például a hátára gondolok, meg ilyesmi. Igen. Meg a dereka is néha, hogy el szokott szaladni, bár most oké volt. Most jó volt a dereka, most igen, külön beharangozta, hogy figyelni fog rá, és ez be is jött. Hát igen, ami az egy nagyon pozitív dolog, amikor egy versenyző figyel arra, hogy a színpadon ne lúgjon ki, és azért úgy behúzza, meg ilyenek. Meg az is egy pozitív dolog, hogyha nem akar állandóan kilógni a dereka, mert nem tudom, nincs terezabálva, meg ilyenek. Hát meg felkészülésnél is valószínűleg számít. Tehát ők azért már olyan szinten edzenek. Most én ezt Kai Greene-nel láttam, amikor itt volt. Ez nekem is új információ volt. És azt lehet, hogy sokan nem fogják. Tehát hogy mi azt gondoljuk, ez a testépítés versenyzői szinten, ez arról szól, hogy próbáljuk tökéletesíteni az érzelmatatot, és mondjuk azt mondjuk, hogy hú, a vállam nem kerek annyira, mint kéne, vagy egy kicsit kisebb, akkor kicsit arra többet edzek, vagy a combom nem olyan, vagy a farizom, akkor arra kicsit többet edzek, vagy ilyesmi. Tehát azt gondoljuk, hogy ez így működik. De nem így működik. Sokkal durvább ez az egész. Ők pózokra edzenek kifejezetten. Egyébként szerintem ez kifejezetten a Kai-nak a hülyesége, és ezt nagyon szerintem kevés profi csinálja. Szerintem nem. Szerintem nem, mindenki meglátjuk. Csinálja, akinek van egy kis esze. Szerintem mindenki ezt csinálja. Hát figyelj, mondjuk láttam ilyen Dennis Wolf edzés videókat, szerintem ő pont kurvára leszarta őrán. Hát a Dennis Wolf azért de az kurvára nem okos. Meg szerintem Brent a Jay Cutler is viszonylag egyszerűben nyomta. Igen. Szerintem a Phil Heath sem csinál ilyeneket, ennyire kifinomultan biztos nem. Én azt gondolom, hogy Kai Greene ebben viszonylag egyedülálló. Lehet. De lehet, hogy más is csinálja, csak valószínűleg nem olyan profi, mint Kai. Lehet, hogy Rolly is csinálja. Az Isten se tudja, de Rollynak ennek ellenére a háta, nagyon a alsó része nem van mondjuk. Oké, de most ez pont reflektál, amit mondani akartam. például rohadtul el tudom képzelni, hogy mondjuk Rolly Winkler kurvára nem csinál mostanában a súlyos felhúzásokat, hogy ne vastagodjon be a dereka. Ettől a hátra az alsó része nem marad. De nem ettől marad, de az mindig gyenge volt. Hát ugye adottság. Hát igen, igen, igen. Szóval a Rolly Winklernek azért vannak olyan hibája, amivel szerintem nehezen tudna nyerni, mert tényleg a nem olyan esztétikus a fizikuma, mint Sean Rodennek. De azért egy top 3-ban ne tudna ijeszteni nagyon durva. Hát már ott van. És hogy még mondjuk egy Phil Heath-et megverjen, mondjuk, hogyha tényleg romszáraz lett volna, még az is benne lett volna a pakliban. Mert ugye Phil Heath meg annyira nem volt éles, bár hozzáteszem, hogy az Imit most alázzuk, őt könnyű, mert nincs itt. Az Imi azt mondta, hogy a Phil Heath ennél szárazabb nem tud lenni, mint amennyire száraz. Na most ez szerintem egy hatalmas tévedés, tehát Phil Heath nem volt annyira száraz idén messze, mint amilyen szokott lenni. Most az, hogy így is keresztszálkás volt a seggje, meg így is rohadt száraz volt, az egy dolog, csak Phil Heath brutálisan csontszáraz szokott lenni, és ezt nem hozta. És ez bizony számít. Hát egy Mr. Olympia címbe került neki konkrétan. Ez már lehet, hogy meglátszik a derékon, akkor már nem olyan jó a szimetria, stb. Stb. Hát igen. Ezek a dolgok eszkalálódnak. De tényleg azért Phil Heathnek adjuk meg, abszolút pozitívum, hogy nem picsogott utólag, hogy veszített. Hát nem, legalábbis a maga nemében nem, igen. Hát jó, legalábbis nyilván. Felesége kiírt valami hülyeséget, hogy most ő vissza. De csak valami annyit, hogy többet nem látjátok, hogy valami ilyesmit. De ennyi. Aztán kiderült, hogy az asszony hülye, és dehogy nem. Dehogy persze. Ja. Valami ilyesmit magyarázott a sokan, hogy sokan beugott az asszony. Szerintem sokan ültek ennek, hogy azt mondta az asszony, hogy többet nem látják, de... A fene tudja, igazából de nem szerintem akar ennyire a nagy örömet okozni. Ázsióját nagyban fogja emelni az, hogy veszített. Mert a helyzet az, hogy arrogáns volt, és hogy mindig nyert, az egy nagyon rossz kombináció a népszerűsége szempontjából. Az tény, hogy még visszajöhet. A Phil Heathben még bőven van. A Phil Heath most talán 38 volt, azt hiszem. Hogyha jövőre visszajön, az 39, ha két év múlva jön vissza, az 40. Most Sean Roden megnyerte 43 évesen. 40 környékén a testépítők simán a csúcson vannak mostanában. Szóval olyan nagyon nem aggódok. Phil Heathben még van néhány év. Hogyha ő akar versenyezni, akkor ő fog és tud. És hogyha ki akar hagyni egy évet, még az is belefér simán. És ami nagyon jó, hogy itt volt Kukló. Aki 9. lett? Igen, azt akarom mondani, hogy 9. lett. Nagyjából ő itt fog vegetálni világ életében. Előre neki nem nagyon van. De igen, előre neki nem nagyon van, de ez se rossz. Meg hát ő kell oda. Meg jó formában volt, ami mindenképpen egy jelentős dolog. Másrészt meg neki egyszerűen nincsenek meg az adottságai ahhoz, hogy itt top 6 legyen, vagy top 6-ban egy komoly tényező legyen legalábbis. Ugye Dexterről beszéltünk, hogy ő már azért nem lesz Mr. Olympia. Hát nem sűrűn. De... Igen, ugye nem jött össze neki, annyira 7. volt, kiesett a top 6-ból, ez fájdalmas. Fájdalmas, de ez is egy csoda, hogy Dexter ott van még mindig. De mi? 48-49, valahogy hát ez elképesztő. Hát ez nem is értem. Innen már lefelé fog menni, az szinte biztos. De akkor is elképesztő. Na, hozzáteszem, 6-8 éve ugyanezt mondtuk a Dexterről, hogy ó, elmúlt 40, innentől már csak lefelé megy. Volt is egy repülése, aztán jött vissza a dobogóra az olimpián. Szóval... Mikor volt ő olimpia? 2008-ban, nem az már 10 8-ban, volt. 8-ban, 10-11 környékén volt egy mély repülése. Amikor ilyen Evans Santopani megverte, meg mindenki megverte, aki arra járt. És aztán utána azért csak visszajött. És Evans Santopani már gyakorlatilag vissza van vonulva, de Dexter azért még a Mr. Olympia top 6-ban vitézkedik, ahova Evans Santopani soha nem fog eljutni. Szerintem lassan vissza fog vonulni. Hát gondolom Dexternek még... ideje. Egyébként kicsit egyszerű is ez, mert egyszerűen ebből él. Tehát azok is tudomásuk kell venni, hogy azt is tudomásuk kell venni, hogy ebből él is kész. Szerintem olvassunk leveleket. Olvassunk levelet? Igen. Azon gondolkodok, hogy mi van még a Mr. Olympiával. Szerintem semmi különösebben érdekes. Na hát, ha majd helyszínkben jön, akkor beszélünk a legközelebb, és most olvassunk leveleket, mert lassan be kell fejezni. Várjál, még arról beszéljünk egy pár szót, hogy lesz-e még ilyen rendezvény, mint a Mr. Olympia éjszakája, meg mikor? Hogyne lenne. Ezért csináltuk meg most is, mert ezt nem akarjuk elengedni. A következő ilyen az Arnold Classic éjszakája lesz. És lehet, hogy abból csinálunk egy nagy rendezvényt, de ez nem biztos. Most nem tudtunk nagy rendezvényt csinálni, mert mindenki ki van agyilag fáradva, főleg én. Meg azt meg kell jegyezni, hogy az Arnold Classic éjszakája az azért barátibb, nem mondom, hogy sokkal barátibb, de egyel barátibb, mert az a USA-nak a keleti oldalán van, amíg a Mr. Olympia meg a nyugati oldalán van, ami egy olyan extra 3 óra eltérés. Tehát az Arnold Classic éjszakája az mondjuk 1-től tart 4-ig hajnalban, ami mondjuk kellemetlen, de a Mr. Olympia az 4-től tart 7-ig, ami meg kurva szar. Úgy, hogy előtte volt egy nyár. Jó, hát ez most ez a te oldalad. Igen, de hogy én a nézőkre gondolok. SciTech Test, közben Super Bowl szervezés, ugye márciusban meg semmi nem lesz a szezon eleje. Hát igen. Tehát konkrétan lehet, hogy szezonnyitó lesz. Az Arnold Classic lesz a nagyobb rendezvény mindig. Hozzáteszem, hogy ugye ez a Columbus Arnold Classic, tehát a többi nem foglalkozunk, hanem a Columbus Arnold Classic-kal fogunk foglalkozni, mert meglátjuk, hogy kitálunk-e arra valami dolgot. Például guggolóverseny. Guggolóverseny, Men's Mantis Challenge, bármi lehet. Meg Tom Platz. Tom Platz szerintem már nem jött. Tom Platz már pihenni fog. Tom Platz nem vált be. Hát, mindegy. De erről lehet, hogy nem nagyon kéne beszélnünk. Mindegy, bejátszunk egy zenét, aztán jövünk vissza mindenféle egyébben. You asked me to be your savior. Poster boy for bad behavior. I'm on the edge, it's a long way down. Living out loud at the speed of sound. I can hear you calling out my name. You tell me that fate is calling. Cause all you see is darkness falling. Don't let go, don't lose your grip. Fire and ice at your fingertips. Can't you hear me coming out for more? You knock me out like a wrecking crew. Come back on my feet and all over you. I'm faster than I've ever been before. I'm on an beszéltünk a Def Leppardról, akkor lenyomtuk ezt a visszatérős Def Leppard számot. Ez az all time high. Ez igen, ami évekkel ezelőtt volt már. Hát már vagy 2-3 éve lehet. Simán. és már nyomtuk a rádióba, de hát... Hát valószínűleg akkor, amikor megjelent. Igen, ez ezt a számot már pedig tudni kell, úgyhogy ismételjük. Hát meg ugye nem kellett akkor most... Konkrétan volt egy időben, amikor rengeteget hallgattam ezt a számot, ezt úgy kell elképzelni, hogy itt Pesten így utaztam valahova, ezt úgy... Hát amikor Pesten utazol valahoz, ez ilyen 30-40 perc vagy több. És előfordult az, hogy így beraktam ismétlésre, hogy menjen. És van egy, ezt szoktam néha csinálni olyan számokkal, amiket nagyon szeretek, és egyszer csak van egy pont, ez általában az, amikor meghallom a szám végét. Amikor észreveszem, hogy most lesz vége a számnak, amikor ezt észreveszem, akkor lapozni kell valami másra. Akkor elég volt az ismétlésből, és ennél a számnál nem szoktam észrevenni. Hát van ilyen, hogy 40 percig, meg egy óráig ezt hallgatom ismétlésen. Hát mi a Zsolti a békát hallgatjuk egy órán át folyamatosan, mert... Ami meg... zseniális. Igen, az a Belga című... nem túl kiváló zenekarnak, ez az egyetlen jó száma van szerintem. Ha, mert ugye nekik van egy nagyon rossz humoruk, de ebbe jó a humor. Hát azért ez is fájdalmas. Nem tudom, az Ovi Reppet ismered? Belgától? Nem, de nem is akarom ezt megismerni. Tök vicces. A Zsolti a béka nekem egyébként a SciTech alapítójától, Bengye Zsoltól jött, tehát ő mondta, hogy hallgasson meg a Zsolti a béka. Ő is volt, meg én is. És akkor az ő ötlete volt, hogy hallgassuk meg a Zsolti a békát, de tényleg jó. Tényleg jó, mert egyrészt egy fricska ennek a rap baromságnak is. Hát mindegy, jó, ennyi. De az ugye nekem a Macinak, a lányomnak nagyon tetszik. És akkor 150-szer meg kell Zsolti a békát hallgatni. Hát nincs abban semmi. Jó az, meg vicces. Igen. Lassan már nézhetnél a lányoddal ilyen komolyabb rajzfilmeket. Akár 20 perceset is, hogyha elbírja. Aksit szokott nézni. Az kurva jó. De az ilyen 5 perc, nem? De hát jó, de hát órák alatt nézi a Aksit. Hát le van töltve egy csomó. Na jó, de mondjuk el tud nézni mondjuk egyben egy ilyen másfél órás valamit, vagy egy órás valamit akár? Ugrál közben. Tehát azért ja, nem. De akkor nem tudod odafigyelni meg ilyen. Nem, ugrál. Ja, oké. Meg esetleg olyan, hogy menjen a laptopon is egy mese, meg menjen a tévébe is. Meg akkor még ugrál is, akkor mondjuk, hogy ezt nem. Egyet nézzel, viszlát. Igen, ezt jól teszed, mert nem jó szoktatni, hogy minden szart néz egyszerre, mert... Azzal az a baj, hogy ez a multitasking ez nem egy létező dolog a valóságban, tehát az ember az nettó nem képes rá. Amikor multitasking volsz, akkor azt csinálod, hogy több párhuzamos feladatot váltogatsz nagyon gyorsan. Hát ez nem feladat, mert azt jelenti, hogy szól valami szar a háttérben, és nem figyelsz oda, ez meg nem jó hozzáállás. Ja. Hozzáteszem, én is csinálom néha, például amikor főzök. Na jó, olvassunk levelet. Kaptunk egy levelet, az a címe, hogy a valódi gender tanulmányok. Na. Szerintem nagyon sok mindent erről nem kell mondanunk, de mindegy, beolvassuk. Nagyon örülök, hogy újra van rádió, már nagyon vártam több más hallgatótársammal együtt. Ez csak az önreklám volt, de azért beolvastam. A gender téma margójára szeretnék egy kis kiegészítő információt adni. Egy egyetemi oktató, nem gender témában, ismerősöm elmagyarázta nekem, hogy mi lenne a gender tanulmányok valódi értelme, ennek az általam leegyszerűsített lényegét közvetíteném felétek. A gender tanulmányok alapvetően a társadalomban meglévő nemek, azok betöltött szerepével és az esetleges nemek közötti vélt vagy valós különbségeket vizsgálja. Szó sincs arról, hogy nők elnyomásáról szólna, maximum ez csak egy kutatási területe lehetne. De ezt a szart szoktuk hallgatni állandóan. Igen, mindig, de van mindig tovább. Mindig ezt mondják. Van tovább. Többek között gender kutatási témák lehetnének az alábbiak. Első. Miért van az, hogy a nők korkedvezménnyel előbb mehetnek nyugdíjban, mint a férfiak? Második. Miért van az, hogy a férfiak várható élettartama kevesebb, mint a nőké? Harmadik. A férfiak esetében miért nem harcolnak az üvegpince jelenség ellen, míg a nők esetében előforduló üvegplafon már régóta kutatási téma, zárójel, üvegpince arra a jelenségre utal, amikor a társadalom legnehezebb és legrizikósabb állásokban tartja a férfiakat. Miért van az, hogy egy nő sokkal több fizikai agressziót engedhet meg magának, mint egy férfi. Zárója. Ez például... egy nagyon gonosz levélíró, mert most kifordítja ezt az egészet. Igen. Például, ha egy nő megüt egy férfit, akkor az ellen senki nem szólal fel, fordított esetben meg egy emberként hördül fel a társadalom. Következő. Miért van az, hogy a férfiak ellen elkövetett családon belüli és nemi erőszakokról gyakorlatilag nem esik szó? Nem tudom, a férfiak ellen nemi erőszakokban higgyek-e. Biztos, hogy van, de szerintem hogyan? Mint a fehér holló. Hogyan? Technikailag hogyan? Szerintem van, tehát én el tudom képzelni. Szerintem technikailag tud működni, csak mondom, ritka, mint nem a fehér holló valószínűleg. Nem áll föl a putva. De föláll. Dehogy? Szerintem föláll. Hát, hogyha elég fiatal vagy, akkor szerintem mindig nem föláll. Nem, nem biztos. Na mindegy, szerintem ezt a dolgot nem érdemes így annyira erőltetni. Mindegy, következő. Miért van az, hogyha egy férfira csak rávetül a nemi erőszak gyanúja, nem bizonyítják, akkor egy életre megbélyegzik? Következő. Miért van az, hogy több nő szerez felsőfokú szakképesítést, mint férfi? És még lehetne sorolni a felmerülő gendervizsgálati eseteket. Én úgy gondolom, hogy a gender tanulmányok akár hasznosak is lehetnének, ha nem torzulnának el az elmebajos fanatikus hangadók ténykedései miatt. A frusztrált és valamilyen komplexussal küzdő egyének kisajátítják és stigmatizálják az irányzatot, és ezzel a társadalom tudomány egyik ágát ellehetetlenítik, és elferdítik a valódi kutatás irányzatát. Na, pont ez a baj, hogy nem is van lényeg, hogy most oké, ezt el lehetett volna így poinkodni, mert pontosan tudjuk, hogy a gender elmebaj az pont fordítva működik, mint amik itt fel vannak példának hozva. Tehát igen, minden arra ugye... akar kimenni, hogy a fehér férfi a szar, tehát ennyi, és ő az elnyomó, és mindig mindenki más az elnyomott, és tehát oké, ezt értjük, de mindez ez pusztán szociológiai kérdés, ezért nem kell gender tudományt csinálni, meg ilyen baromosnak, ez egy szociológiai kérdés, de és ezek ez amiket fölhozott poénnak... Ez nem poén. Ez nem komoly lehetne. Ez nem poénnak, hanem nem, azt, nem poént akartam mondani. Ellenpéldának mondani. Fölhozott ellenpéldának azokkal az van, hogy ezekre mind baromi egyszerűen tudjuk a választ. Tehát ezeket kurvára nem kell kutatni. Főleg nem egyetemi szinten. Ezeket nem kell kutatni. Nagyon egyszerűen felmérhető dolgok. Nem feltétlenül. Tehát mindegy. A helyzet az, hogy ha a másik oldalt kutatjuk, akkor ezt az oldalt is kell kutatni. Én ezt gondolom. És én meg azon egyik ilyen baromságot se kell kutatni ilyen szinten, legalábbis nem kell új tudományágat kitalálni neki. Ez egyszerűen szociológiai kérdés is kész. Hát az, illetve mondjuk a gendernek van pszichológiai oldala, de... Nem, amit azért értsünk meg, hogy... Ezek viszonylag szoros kapcsolatban állnak amúgy is. Hadd egyszerűsítsem le a kérdést egy kicsit. Tehát nem mindenki szeretne a bányába dolgozni, meg a közérbe pénztárosnak lenni, meg nem mindenki tud hegeszteni, szeretnének valamivel pénzt keresni. Na, erről szól ez az egész. Mint ahogy sajnos a világ már erről szól. Képzeld el, Amerikában... azt hiszem eljárást kezdeményeztek Elon Musk ellen, mint csaló. Igen? Na, ez tetszik. Aki egyébként a világ legismertebb és legnépszerűbb csalója szerintem. Állítólag tőzsdefelügyeleti eljárást kezdeményeztek ellene, mert hogy manipulált, bizonyos állításokkal manipulált a tőzsdei, mit tudom, miket, nem értek ehhez, hülye vagyok hozzá, szívesen meg fölrobbantanám. Leégetném, napalmot dobnék rá, és behinteném sóval ezt az egészet. Az egész ja, teljesen mindegy, tehát Elon Musk olyan pozícióban van, hogy a kijelentései azok befolyásolhatják mindenféle részvényeknek az átfolyamát. És a hülye emberek elhiszik. És ezzel kurvára lehet sorolni. Az a baj, hogy valamikor ilyen baromságokat az emberek nem hittek el, hanem mosolyogtak vagy röhögtek rajta, és ma meg elhisznek dolgokat. Ez a félelmetes. Bármit elhisznek ma már. Mire gondolsz most? Hát arra, hogy most kitalálom, hogy az én cégemmel megszüntetjük a repülést, mint közlekedési ágat, hanem mi rakétával embereket küldünk az űrbe, onnan átviszük a másik pontjára a Földnek, és ott le fog szállni, és ez egy sokkal jobb közlekedési megoldás lesz, mint a sima repülőgép, ezt én elmesélem, és akkor fölmennek a cég részvénye, és pénzt keresek rajta. Hát basszus. Na, érted, miről beszélünk? Nem tudok mit mondani, tehát igen, valószínűleg ez történt, vagy valami hasonló. De ebben is menjünk bele, mert sokat beszéltünk már erről a dologról, majd valamelyik rádióra összegyűjtöm a kedvenc új technikai innovációimat, amiket mostanában hallottam, mert mindig hallok valami nagyon fontos és nagyon lényeges dolgot. Az mindig van. Akkor ez a levél megvan? Igen. Jó, akkor ezzel végeztünk. Köszönjük a levelet. András. Andrásnak. Van egy másik levelünk Balástól. Sziasztok! Szeretnék veletek megosztani egy történetet az emberi értetlenségnek egy olyan szintjéről, ami szerintem már félelmetes. A helyzetet még kétségbejtőbbé teszi, hogy családtagról van szó, mégpedig az édesanyámról. Nem szeretem az ékszereket, teljesen felesleges dolognak tartom őket. Minden esetre volt egy ezüst nyakláncom 18-19 éves koromban, amit rendszeresen hordtam, de elszakadt. Nem viselt meg különösebben, ekkoriban kezdtem el edzeni, gyakran csak zavart, és több időt töltött az egyik polcomon található kis mécses tartóban, mint rajtam. Anyámnak feltűnt, hogy elszakadt, és elkezdett erőlködni, hogy megcsináltatja. Mondtam neki, hogy ne, tök felesleges, amúgy sem akarom hordani már. Aztán kifejtettem neki a véleményt. Egyébként, hogy ilyen ezüstláncot kaptak az emberek érettségére, meg ballagáskor, és akkor azt hordták. Ilyen szokás volt. Ja, meg ilyen óra, meg ilyen hülyeségek. Meg aranylánc. Jó, mondtam neki, hogy ne csináltassa meg, tök felesleges, amúgy sem akarom hordani már. Aztán kifejtettem neki a véleményemet az ékszerekről, hogy miért tartom feleslegesnek, stb. Amit, mint később kiderült, egyáltalán nem fogott fel. Pár év múlva végeztem az egyetemen, eljött a diplomaosztó ideje. Előtte mondtam neki, hogy nekem ne vegyen semmilyen ajándékot, főleg ne ilyen felesleges szarságot, mint például ékszer, stb. Ha már tényleg kedveskedni akar, vegyen egy doboz fehérjét, de inkább adjon pénzt, és majd én elköltöm, leszarom, hogy ez kevésbé meghitt, és társadalmilag nem ez a szokás. Kitaláljátok, mit vett végül? Egy arany nyakláncot. De mindegy, mindenki azt vesz. Ennyi. Ez egy ilyen okos szokás. Ez olyan, hogy Amerikában, lehet, hogy meséltem ezt itt, lehet, hogy meséltem 500-szor, egy jegyzéskor gyémánt gyűrűt kell adni. Tudod, ki talált ezt ki? A gyémánt gyártók. Ennyi. És ez Magyarországon ilyenkor aranyláncot kell adni. Nem tudom miért. Nem kaptam aranyláncot. Ennek örülök egyébként, mert a faszomnak se kell aranylánc. De mondjuk én már beneveltem mindenkit, hogy nekem pénzt kell adni. Szóval kapott egy aranynyakláncot. És azt írja, hogy jó képet vágtam hozzá, és eljátszottam neki, hogy tetszik, de később azért elbeszélgettem velem, hogy ez most mi a fasznak kellett. Megmondtam, hogy ne vegyél ilyesmit. Nem is fogom hordani, úgyis csak akadályoz. Kifaggattam, hogy mennyiért vette, 100 000 forintot képes volt kidobni, nem érünk túl jól. Itt az a fájdalmas ebben a dologban, hogy pont ez az, hogy a felesleges ajándéknek az ára, az pont az a fájdalmas, hogy az valahonnan hiányzik, vagy, tehát ha belegondolsz, hogy ebből most az a 100 000 forintot lenne cashbe, és mit vennél belőle, biztos, hogy vennél belőle egy sokkal értelmesebb dolgot, mint egy szaros aranylánc. És én értem, hogy jót akarnak, csak valahol a gusztustalan ebbe az, hogy igazából magának akar jót. Ő azért vett aranyláncot, mert én aranyláncot vettem a fiamnak. Nem azért, mert a fiamnak kell aranylánc. Nekem ez fáj ebbe a legjobban, hogy ezt nem képesek. Tehát ez egyfajta kibaszott önzőség. Hogy mert ez a szokás, mert a szomszéd paraszt is aranyláncot vett a gyereknek. Nehogy már én ne vegyek neki aranyláncot. Az, hogy a gyereknek a háta közepére, a hátán a szőr feláll a gondolat, hogy ő kapjon egy aranyláncot, és pont az a kiló neki rohadt jól jönne valamire, na ebbe ez a bosszantó. Ez is benne lehet. Én nem erre gondoltam, de mindegy, erre majd visszatérünk a végén, mert van tovább. Közben szerinte én vagyok a pazarló, mert havi 20 000 költök csirkem erre. Ó, az nagy hülyeség kajára költeni pénzt. Költsük aranyra, menjünk a kórházba, dögöljünk éhen, csirkem el az hülyeség, aranylánc az kell kurvára. Neki az volt a reakciója, hogy nem úgy van az, ez mégiscsak a diplomám valami nagy szabású kellett. Milyen nagy szabású, hogy aranylánc van? Hát az aranylánc van a szabású. És azzal mit csinálunk? Kirakjuk a nyakunkba és látják, hogy aranyláncok van, mint a cigányoknak? Vagy ez hogy igen, valahogy így. Tehát ennél még egy 100 000 forintos telefon is értelmesebb, pedig annál nagyobb gyökérséget nem tudok elképzelni, de még az is értelmesebb. Hát talán egyen. A téma a következő 2 évben többször is előjött, főleg amikor az anyagiakról volt szó, hogy miért dobott ki ennyi pénzt. A láncot körülbelül egy hónapig hordtam hébe-húba, de aztán ő is belekerült a mécses tartóba, és ott lepte be a por. Anyám persze noszogatott, hogy hordjam már. Most 2 évvel később tettem le az egyetemi mesterképzést, amit már munka mellett végeztem el. Egy képzelem, egy csaj meglátja egyébként a nyakadba az aranyláncot. Mit kaptál a ballagásodra? Mekkora nagy bevillantás. Az nagyon komoly, főleg, hogyha még egy kicsit le is vagy barnulla mellé, mert akkor lehet, hogy félrenéz. Nem, ott másod, ilyen új nyarok láncok, aranyláncok vannak, ez egy másik téma. Az mondjuk igaz. De mondjuk, aki nem olyan pénzes, az csak az a baj, hogy tudjátok, én nagyon fiatal ember vagyok, de matematikailag annyira nem, és ez az én gyerekkoromban is megvolt az a rohadt szánalmas szokás, és azt gondoltam volna, hogy ez már így eltűnt, de ezek szerint nem. Szerintem egyébként akkor volt meg jobban, és ez valószínűleg valamennyire kikopóban van, de talán olyan nagyon nem. Tehát én nem láttam ilyesmit, hogy bárki arany bármit kapott volna a diplomaosztójára, de aztán lehet, hogy csak én járok ilyen hippi egyetemre, vagy én jártam hippi egyetemre, tök mindegy. Jött az újabb diploma átadó. Mit vett nekem, és adott át mosolyogva az anyám? Egy aranykarkötőt. Ne! 50 000-ért. Ne! Ne! Ne, komolyan. Könnyes szemmel mosolyogva adta át. Örülsz neki? Ez is arany, mint a nyakláncon. Persze, fiam. Hülye vagy, örülsz neki? Annak se örültél, de biztos fogyatékos vagy. A kettő most kiegészíti egymást. Tudod őket együtt hordani. Szerintetek hogy lehet valaki ilyen értetlen, mikor többször megtárgyaltam vele, hogy utálom az ékszereket, nem is hordtam a tőle kapott nyakáncot, és még vita is volt köztünk amiatt, hogy megvette. Nem, ez sajnos ezt ő látszólag jót akar, de ezt magának veszi. Tehát ez neki egy fajta ilyen kielégülés, hogy igen, én a fiamnak megvettem, mert tudom, mert valahol benne van, hogy ő jót akar ezzel persze, de igazából magának akar jót. Tehát aki nem képes téged megérteni, hogy te nem, a saját fiát nem ismeri, az sajnos hát el kell vinni zaciba. És venni belőle kokaint. Nem, ez kokain nem kell belőle venni, kell belőle venni egy Yamaha SR125-öst. Papírosat, és akkor van egy motorod. Az is valami. Vagy kell belőle venni nagyon sok csirkét. Én egyébként nem feltétlenül erre gondolok, én azt gondolom, hogy itt Balázs is hibázott, kettő alkalommal konkrétan. Legelőször akkor, amikor átadták neki a nyakláncot, és itt írta, hogy úgy csinált, mintha örülne neki. Igen, de tudod, miért csinált? Ez hiba. Igen, ez tudom, hogy miért csinált úgy, de szerintem ez megbántani. Hiba. Nem akarta megbántani. Tehát őt megbántották, és ő nem akart ezzel reagálni, hogy megbántja a saját anyját. Világos. Én is, valószínűleg én is jó pofát vágtam volna hozzá. Mert az anyádat megbántani, az nem egy kellemes dolog. Nem, az kurva kemény, de az a helyzet, hogy ezt velem a családom ezerszer megcsinálta, nem pont ugyanígy, tehát nem aranycuccokkal, de oké, csak tudod, már századszorra már olyan vastag a bőr, hogy akkor már megmondom, hogy menj ma a picsába ezzel a szarra. Igen. És amikor nem volt meg az, hogy elsőre úgy csináltam, mintha örülnék neki, még úgy is, hogy az kamu volt. Amikor ez nem volt meg, akkor utána elkezdték feldolgozni agyilag az információt. Tehát az a helyzet, hogy a nők sokkal inkább érzelmi alapon gondolkodnak, mint logikailag. Hát az hogy te itt érveléssel levezeted neki, hogy mennyire felesleges az ékszer, meg feleslegesen drága, meg vagy nem, jobb helyre kellett volna levezetni. Ez nem biztos, hogy érdekli. Lehet, hogy nem ezeket volna levezetni, hanem érzelmi alapon kellett volna hatni rá érvekkel. Na de érzelmi hát úgy, alapon mikor tudhatni rá? Átadja anyu. Neki, várja, hogy örülj, és te nem örülsz. Anyu, figyelj ez ide. Hat. Anyu, nem tudod megérteni, hogy én utálom az aranyat, és a büdös életben nem vennék fel aranyláncot, mert nem vagyok buzi. Tehát anya, figyelj ide, ezt nem tudod megérteni. Nem fogja megérteni szerintem. Ebből lehet, hogy megérti. De lehet, hogy én nekem is rossz a technikám. Nem tudom, szerintem te nagyon optimista vagy. Vagy lehet, hogy csak az én anyám is ilyen hasonlóan értetlen, de nálam ezek a dolgok az anyja nem értetlen. Szoktak működni. Mindenkinek értetlen az de anyja. Ennyire? Na mindegy. Mindegy, tehát én azt gondolom, hogy ott akkor, amikor úgy csináltál, mintha örülnél neki, értjük, hogy miért csináltad, de szerintem hibáztál. Értve, hogy utána, amikor ott eleinte hébe-hóba elkezdted hordani, szerintem akkor is hibáztál. Az biztos kurva élet. Tehát ez a kettő... Ha anyától kapott szartanyád miatt hordod, akkor hibázol. Nem. Tehát ezeket neked valaki nem kellett volna megcsinálni. Dolgok, amiket az ember kap, és szívesen hordja, mert jól esik. Kapsz egy barátoktól valamit, vagy kapsz anyától valamit, csak ne egy ilyen felesleges és marhadrága szar legyen. Hát persze, meg ugye itt le van vezetve többszörösen, hogy ékszer ellenes. Biztos vagyok benne, akkor hát igen, ez az egyik, a másik meg, hogy ha nem akart neki KP-t adni, akkor adott volna egy OTP takarékbank bemutatóra szóló kötvényt, bazd meg, vagy akármit adott volna neki, vagy figyelj, kérdezte volna meg, hogy mit szeretnék kisfiam, vagy van-e valami olyan, amire szükséged van, mert akkor én azt megveszem, van rá egy kilóba. Hát igen, ugye ezeket a muternak kellett volna megcsinálnia, tehát itt véletlenül is akarom azt mondani, hogy a muter nem hibázott. Mert a muter kurvára hibázott, tehát a muter tízszer akkor hibázott. Most a rögzítőnk is hibázott. Te, Balázs. Kurvára szét kéne verni ezt a szart, mert most nem tudom miért van kontakthibája, de mindegy. De nem tudom én se. De mindegy, tehát hogy nem azt akarom itt előadni, hogy itt a levélírónknak a hibája ez, de én azt gondolom, hogy a levélírónknak jobban benne van a keze, mint akár ő maga gondolná. És ez nem egyértelmű az gondolni, hogy ilyen szinten megbántani anyádat előnyös, de a helyzet az, hogy előnyös, mert ezek azok a dolgok, amiket nem tudsz előnyös. Máshogy megoldani. Kivéve, ha direkt beköcsög, akkor jó megbántani, de amúgy nem kell megbántani senkit, mert nem előnyös nyilván. De amikor elmondod neki tízszer, akkor az és utána mégis megveszi neked az aranyfiszkot, akkor az olyan haverjaimról, akik mindig szart vesznek maguknak, szar motor, szar autót, mindig szopatják magukat, mindig elmondom, hogy ne csináld, és utána is megcsinálja. Nem, szerintem most hagyjuk az Olit. Ja nem, ez nem csak az Oli. Vannak ilyenek. Még hányan? Szerintem tudnék mondani azért egy jó listát. Biztos tudnám mondani. De az emberek önmaguk ellenségei. És ha tehetik, akkor másoké is. Ugye na jó, de hogyha már neked is az ellenséged, akkor már meg kell bántani. Pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Van egy ilyen mondás. Hát van egy ilyen mondás, ebben van valami, de én azt hiszem, hogy... láttam olyan sztorit, hogy putriba laktak, nem volt bepucolva a ház belülről, hideg volt, csöves volt minden, de a gyereknek aranyláncot kellett venni. Van egy ilyen levelünk. Egy hasonló levelünk. Na, Ricsi küldött nekünk egy levelet, amihez gyönyörűen kapcsolódik. Na, az elejét is felolvassuk, amikor minket fényez, mert nem vagyunk szerények. Ha már írok, akkor szeretném megköszönni nektek, hogy vagytok. 15 éves koromtól figyelemmel követtem Bani munkásságát, és nem tudom, mi lenne velem nélkülem. Én szerencsésnek tartom, hogy hasonló... Hadd mondjak valamit. Na. Egy csomószor kapok... Nem, most már régen nagyon sok levelet kaptam, most már nem kapok sok levelet. Ami nem baj egyébként, mert amúgy kapok másfél leveleket, úgyhogy rohadtul nem szeretek e-mailekre válaszolni, meg ilyenek. Biztos, hogy vannak olyanok, akik írtak nekem, és nem válaszoltam, és az nem azért van, mert egy nagyképű gyökér vagyok, hanem egyszerűen egy hideg kirázott, hogy most én levelekre válaszoljak, meg gépeik, így sem vagyok maradva cikkekkel, mindennel. Szuperbadi versenykírással, szabálykönyv, ilyenek. Tehát nem, én nem szeretek kirogatni a leveleket, meg semmit. És ezért el is felejtek válaszolni. De tudom, hogy van egy ilyen funkcióm, hogy, vagy szerepem, hogy embereknek így segít az, amit elmondok. Igazából az audioblogot is azért kéne csinálnom, most el is kezdem majd, meg azért kellene elmesélnem azokat a sztorikat, hogy mennyi szívás van az életemben, mert tudom, hogy ezzel erőt tudok adni embereknek. És nekem is megvan a magam baja. Tehát nagyon kemény dolgok vannak, amit nekem el kell viselni. Szopat az élet rendesen, fogalmazzunk úgy. Ezt nem is mondhatom el igazából itt, hogy mik vannak, de olyan dolgok vannak, hogy csak néznétek. És tudom, hogy én egy csomó embernek erőt adok, és nekem például most momentán a Szikszei Gabi ad erőt, akinek kibaszott szar élete van. Azt hittem a Kati Bélát mondod. Nem, a Kati Béla nem ad erőt. Szikszei Gabi, akinek nagyon rossz élete van, és én rá gondolok, mert ő is ezt elviseli, és megy tovább, és de Szikszai Gabi előtt egyébként nem volt ilyen, tehát nem volt nekem ilyen, aki segített volna lelkileg. Rohadt szar ez, de ennek a dolognak igyekszem úgy megfelelni, hogy tudom, hogy ez számít. Ezért kéne audioblog tényleg, úgyhogy majd lesz. Igen. Most még tehetnék hozzá ezt, de nem akarok. Szóval itt folytatja Ricsi. Én szerencsésnek tartom, hogy hasonló felfogással rendelkezem, mint ti, és elég szomorúnak tartom, hogy ilyen tetves világban élünk. Elmesélnék egy Facebookos sztorit, miként tette tönkre egy ismerősöm családját, és a legszebb, hogy be sem ismeri, hogy teljesen bele van hűlve ebbe a magamutogatásba. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a fia még csak 12 éves, de a legújabb iPhone, PlayStation 4, PlayStation 4-hez okos TV, meg minden, ez mind van neki, és ez mind úgy, hogy konkrétan ő és a felesége alig tudnak enni valamit, mert kajára sem maradt pénzük. Elvitték az autójukat, minden hónapban kölcsön kellett kérni, hogy a gyereknek legyen meg az új iPhone, és ettől a feleség besokalt. És ez először úgy tűnhet, hogy ő mindent meg akar adni a gyerekének, de rájöttem, hogy ez a kibaszott Facebook miatt volt, mert minden dologról, amit kapott, 10 kép ment is a Facebookra. A fiam és az új iPhone, a fiam, ahogy az új tévéjel játszik, stb. És ma már ott tart, hogy elvált, elvesztette a házát a kurva fényűzés miatt. Ja, azt gondolom, nem is kell mondanom, hogy a gyerek hol tart. 170 centi és 90 plusz kiló, ki sem mozdul a szobából, éjjel-nappal játszik, otthoni munkákban nem segít, csak virtuális barátai vannak, és nem tesznek ellene semmit. Hát ez volt. Illetve azt mondta, hogy hajlandó nekünk koffolát hozni. Október végén. Ez már jó hangzik. Szóval itt megint lehet, hogy ő hozta az előzőt is. Lehet, hogy ő az a Ricsi. Lehet. Ricsi, köszönjük az előző koffolát, ha te hoztad. Lehet, hogy ez ugyanaz a sztori kicsit, mint amiről az előbb beszéltünk, hogy anyu... De azért jutott eszembe. Anyu nem is a gyereknek akar mindent megadni, hanem azért saját magának. Meg, tehát ezzel akar villantani a szomszédok, meg a többi paraszt előtt, hogy hú, én mindent. De az is lehet persze, hogy anyu csak kompenzál, hogy tudja, hogy kurva nagy bajt csinál, csak ezzel próbál magának is valami örömet szerezni, és ezzel kompenzálni. Nem tudom, de igazából nem rohadt mindegy, hogy ennek szerintem mi a egyébként ez pszichológiai háttere. Lehet, csak, hogy melyik van benne nagyobb hangsúlya, annak, hogy kisebben. Hülyék az emberek, annak nem mindegy, hogy mi a pszichológiai háttere, igazából tök mindegy, hogy miért hülyék. Az a lényeg, hogy ez a sok birka mind kiszolgálja a fogyasztói társadalmat, és ezen emberek igazából nagyon szar emberek, nagyon sok pénzt keresnek ezen a sok hülyén, aki nyomorba hagyja saját magát azon, egyébként hogy minden szart megvegyen. Szerintem nem mindegy, hogy miért hülyék, már olyan szempontból, hogy hát ezt valahogy, hogyha kezelni akarjuk, akkor fontos tudni, hogy mi az oka a hülyeségnek. Ez nekem is eszembe jutotta, hogy ezt kimondtam. Világos. De annak ellenére, tudjuk, hogy miért hülyék, nem tudjuk kezelni. Hát ezek hülyék. Mert erősebb a Facebook, mint a normális, józan, logikus gondolkodás. A Facebook tönkretette a világot. És ezt egyre többen lát, egyre több helyen látom leírva. Nem csak én gondolom így. A Facebook tönkretette a világot. A Facebook sokat rontott meg a helyzeten, de ez az összes jelenség, ez megvolt előtte is. Csak sokkal kisebben. Tehát nem 1000 embernek mutogattad a Facebookon, csak 8 embernek a szomszédságban, meg a legközelebb ismerősök között, de ugyanaz a jelenség. Attól kezdve, hogy 1000 embernek tudod mutogatni, fokozol ezt az egész történetet. Lehet. Tehát erre jobban bele fogsz kerülni. Ez benne van. Ez ilyen marha egyszerű. Na mindegy, hát ez van. Ez van, de igazából, ha a család hülye, attól még nekünk nem kell annak lenni. A család hülye az minket, vagy anyánk hülye, tök mindegy, az rohadt bosszantó, de el tudjuk viselni, és attól legalább fel is lehet ezt fogni úgy, hogy legalább látjuk, hogy milyen rossz út, és mi ott tudunk maradni jó úton, mint a Jedik. Tehát ilyen szempontból jó, hogy legalább segít valami azon az úton maradni, ahol kell. Hát a család a legrosszabb esetben is azt megmutatja, hogy hogyan ne. Na, végére van egy játék ötletem, ezt már igen el akartam sütni, csak mindig elfelejtettem. Most lenne jó, itt lenne a Bodó Émi. Csirkelis.hu. Mi lenne, ha játszanánk egy olyat, hogy megmondjuk mindannyian, hogy melyik az a zene, ami szerintünk ciki, de azért mi csípjük. Miért nem játszom? Nem mered. Kurvára be fogok égni. Nem mered. Na, én merem. Én merem, úgyhogy most a Lamarckával fogjuk befejezni. Ez egy igazi. Ciki. Ez egy igazi nyál. De nagyon jó, én nagyon bírom a hangulatát. Igazi 80-as évek. Valami cikit mondjál. Ez a... Hát nekem a ciki az csak ilyen szinten van. Egyébként nekem a Maci is ezt nagyon kedveli, és úgy hívja ezt a számot, hogy Rozsdás, nem tudom miért. Szóval ez egy nyál zene, és ez a The Raid című kiváló 80-as évekbeli Charlie Sheen akciófilmnek volt az egyik betét dala. Charlie Sheen is nem tudom, mikor volt utoljára akciófilmben. Hát lehet, hogy azért hívja a Rozsdásnak, mert látott ezzel valami olyan YouTube videót. Nem, nekem a lányom nem lát nagyon YouTube videót. Egyébként azt nem is meséltem el, hogy elkezdtem mondogatni, hogy szeretné egy tabletet. És mondtam, hogy tablet nálunk ebben a házban nem lesz. Ha esetleg valaki a rokonságban venne neki tabletet ajándékba, akkor kibasznám a kukába. De tablet nem lesz. Nektek otthon nincs tablet, igaz? Nincsen, csak láttam akkor valamilyen gyereknél. De nem mondod, hogy egy másik 4 éves gyereknél látott egy tabletet. Hát nem 4 éves, 6. De igen. 6 éves a lányod? 6. Baszd meg! Most volt múltkor még 4 volt. Hát az a múltkor volt 2 éve, de most már 6. Jó. Most volt a szülinapja pont. De baszki, akkor már majdnem iskolás vagy. Most megy iskolába? Jövőre. Tök hihetetlen, hogy iskolába fogom menni, mert még annyira gyerek. De pont ma mesélték, hogy például van egy olyan játék, hogy egy mesét kell folytatni, és ő egy mesét elmond egyedül. Ami azért jó, mert akkor, tehát én is ilyen voltam. Tehát én is azért mondtam is az óvonének, hogy mondom, nem tudom azt, hogy tudod-e, hogy én ilyen elsős, általános iskola elsős, vagy másodikos korom, amelyen írkáltam ilyen regényeket, meg ilyen baromságokat. Azt mondjuk el tudom képzelni, de hát ugye nyilván nem nincsenek irreális elvárásaink egy 7-8 éves gyerektől. Hát biztos marha jó volt. Azt biztos vagyok benne. Na, úgyhogy... Próbálok keríteni valami viccet, mert tudom, hogy kaptunk néhányat, de... Nem baj, majd legközelebb. A vicc az most ez a Lamarcka lesz. Írjatok e-mailt. A bodybuilder@gmail.com e-mail címre, és legközelebb jövünk majd talán a Bodó Imivel, vagy lehet, hogy nem. Attól függ, hogy ráére. A viszonthallásra. Sziasztok!